سورۃ الرعد مدنیۃ، یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، ان کے کتنے آگے پوتے پڑپوتے تھے، اس کے لیے الجمال والکمال وہ اس کو اس کا مطالعہ کرے، اس کے اندر انہوں نے پوری تفصیل سے بیان کی. سورۃ الرعد مدنیۃن، رعد یہ آیت نمبر 13 کے اندر، ویسبح الرعد بحمدہ، اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بعض نے اس کو مدنی قرار دیا ہے اور بعض نے مکی، لیکن اکثر کے نزدیک یہ مکی ہے. اور اس کا مضامین پر غور کیا جائے تو بھی مکی صورتوں والا ہے، اس لیے علامہ علوسی کے نزدیک اس میں چند آیات مدنی اور باقی تمام مکی، اور بعض نے تمام کی تمام مکی قرار دیا ہے، اور البتہ چند ایک نے ان کو مدنی بھی قرار دیا ہے، اس لیے اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. بھائی سلاسوں میں اربعون آیا، اس کی 43 اس کی آیات ہیں اور 6 اس کی رکوع ہیں. کلمات اس میں 863 اس کے اندر کلمات ہیں، 863 کلمات، بعد نے 855 کا کہا ہے کہ 855 کلمات ہیں، اور حروف اس کے اندر 3614 ہیں، 3614 حروف ہیں، اور بعد نے 3506 قرار دیا کتنے ہیں. سورہ یوسف کا آپ کے حالات سے ربط، یہ تو پہلے ابتدا میں بتا دیا تھا کہ سورہ یوسف آپ کے حالات پر کیسے مشتمل ہے، مکہ والوں پر کیسے چسپاں ہوئی ہے، یہ پوری بڑی تفصیل سے بتلا دیا تھا. سورہ رعد کا یہ آیت نمبر 13 ہے، اس سے پہلے 12 سورتیں گزر چکی ہیں اور یہ 13 نمبر سورت ہے. نزول نمبر اس کا 96 ہے، اس سے پہلے 95 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 96 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط، کہ پیچھے والی سورت کے ساتھ اس کا 3-4 انداز سے ربط ہے. نمبر 1، سورہ ہود اور سورہ یوسف میں دونوں میں دلائل نقلیہ ذکر کیے گئے تھے، نقلی دلائل ذکر کیے گئے تھے، اور اس صورت میں دلائل عقلیہ ذکر کیے جائیں گے، یعنی نقلی اور عقلی دلائل کے ساتھ توحید الہی کو واضح کیا گیا ہے. نمبر 2، گزشتہ صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی ہے، کہ جو آپ سے سوال کیا آپ نے فوراً اس کا بڑی تفصیل سے جواب دے دیا، جو آپ کی رسالت پر یہ دلالت کرتی کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. تو گزشتہ صورت میں نبی کی رسالت کی صداقت تھی، اور اس صورت میں رسالت پر جو چند اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہیں. انبیاء کی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اہل مکہ نے جو اعتراضات کیے ان کے جوابات. نمبر 3، گزشتہ صورت میں توحید دلائل سے ثابت کی تھی، تو اس میں دلائل ما تمثیلات بیان کی گئی ہیں. پچھلی صورت میں توحید کے دلائل تھے، اور اس میں دلائل کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی ہیں، کیونکہ بعض چیزیں جو اصولوں سے سمجھا جاتی ہیں بعض مثالوں سے سمجھ جاتی ہیں، تو اس کے اندر مثالیں دے کر توحید کو اچھی طرح واضح کیا گیا. نمبر 4، گزشتہ صورت میں اہل حق اور اہل باطل کا تقابل تھا، ایک حق پرست ہے اور ایک باطل پرست ہے، دونوں کا مقابلہ تھا، اور اس صورت میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان چند اوصاف کا تقابل ہے، کہ اہل حق کی صفات کون سی ہوتی ہیں، خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اور باطل پرستوں کے وصف کیا ہوتے ہیں، ان دونوں کا موازنہ کیا گیا. اس صورت کا موضوع، اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، لیکن لوگ ضد، اناد اور اکھڑ پن کی وجہ سے اس کو نہیں مانتے، ورنہ جو کچھ نبی نے بیان کیا وہ بالکل واضح ہو چکا ہے، اور خود ایسے دلائل ہیں کہ جن کا یہ جواب نہیں دے سکے، اور ساتھ ساتھ توحید، رسالت اور فکر آخرت اس کو مختلف انداز سے بیان کر کے نتائج سے بھی آگاہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ترغیب اور ترہیب دلائی گئی ہے، اور ان پر جو شبہات تھے وہ بھی ان کا جواب دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ مومنوں کو تسلی اور تشفی بھی دی گئی ہے. یعنی اس صورت کے اندر یہ چیزیں بیان ہیں. ربط تو ہوتا ہے لیکن وہ کوئی اس کا جاننا کوئی لازمی نہیں ہے کہ اگر وہ جانا جائے تو پھر بھی آگے والی صورت سمجھ جائے گی. اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ربط، تاکہ پتا چلے یہ کہ تمام کی تمام ایک کلام ہے، یہ کہ الگ الگ نہیں ہے کہ جن کا آگے پیچھے کا ربط اور تعلق نہ ہو. ورنہ اگر نہ جانا جائے تو صورت کا مفہوم جو بالکل ہر ایک صورت بذات خود اپنا مفہوم واضح رکھتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، عظیم کتاب، خاص کتاب کی آیتیں، بڑی توجہ سے سنو، عظیم کتاب کی آیتیں جو ابھی پڑھی جا رہی ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ چیز جو نازل کی گئی ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، تو حق کو چاہیے تھا قبول کرنا لیکن اکثر لوگ جو ایمان نہیں لاتے، حق کو بھی نہیں مانتے. کتنی عجیب بات. والذی الذی مبتدا، اور الحق کو خبر ہے، وہ چیز جو نازل کی گئی تیرے رب کی طرف سے الحق تو وہ حق ہے، تو حق کو قبول کرنا چاہیے تھا لیکن لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. قرآن کے نازل ہونے کا سب سے بڑا مقصد توحید الہی ہے، تو چنانچہ ہم توحید الہی کے دلائل پیش کرتے ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، جن آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو. ترون ہاضمیر السماوات کی طرف، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا، اور آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو بلند ہیں، کوئی ستون ہے نہیں. ثم استوى علی العرش، پہ مستوی ہوا وہ عرش پر، کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کو لائے گا اسی طرح مستوی ہوا، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا اس نے شمس و قمر کو، مسخر کرنے سے مراد ہمارے فائدے کے لیے چلا دیا، یہ تو نہیں کہ ہمارے اشارے سے چلتے ہیں بلکہ ہمارے فائدے کے لیے. سورج کا چلنا، یہ چاند کا، یہ ستاروں کی گردشیں اور سیاروں کی حرکتیں، یہ تمام کے تمام انسان کے فائدے کے لیے مسخر کر دیا انسان کے فائدے کے لیے شمس و قمر کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقررہ کی طرف. کیا شمس، کیا قمر، کیا باقی سیارے اور باقی ستارے، تمام کے تمام ایک وقت مقررہ کی طرف چل رہے ہیں. یدبر الامر، تدبیریں کر رہا ہے معاملات کی. وہاں عرش پر ہوتے ہوئے تمام نظام چلا رہا ہے. یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. بلقاء متعلق ہے تو کے نون کے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین اور ایمان رکھو. تو کیسی ذات ہے جس نے شمس و قمر کا کتنا وسیع نظام چلا دیا، کتنا بڑا یہ نظام ہے، انسان حیران. ایک سورج نہیں، یہ ایک چاند نہیں، ہزاروں شموس ہیں اور ہزاروں اقمار ہیں جو اس نظام کے اندر چل رہے ہیں بڑی تیز رفتاری سے. سورج جو ہے وہ 18 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، 18 میل فی سیکنڈ، اور 1080 میل فی منٹ کی رفتار سے، اور 64,800 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا ہے. 64,800 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سورج چل رہا ہے. تو یہ ایک سیارہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اور تیز رفتار والے پورا کا پورا نظام بڑا، ایک دوسرے کے بالکل قریب سے گس کر گزر جاتے ہیں. کیا مجال کے ایک دوسرے کے مدار کے اندر جائیں، ایک دوسرے کے راستے میں آ جائیں. جس دن ایک دوسرے کے راستے میں آ جائیں گے وہ قیامت ہوگی. اتنا بڑا نظام ہے. تو سورج جو ہے، یہ ہمارا سورج زمین سے کئی ہزاروں گنا بڑا. اس زمین سے کئی ہزاروں گنا بڑا یہ سورج ہے، اور اس سے بڑے اور بھی کئی سورج ہیں جن کے گرد یہ سورج چل رہا ہے، اس سے بڑے اور بھی کئی سورج ہیں جن کی روشنیاں بھی اس سے ہزاروں گنا زیادہ، جن کے حجم بھی اس سے ہزاروں گنا زیادہ، جن کی رفتار بھی اس سورج سے ہزاروں گنا زیادہ، تمام کے تمام تیز رفتاری سے چل رہے ہیں، کیا مجال ہے کہ ان کا پیچھے کرنٹ ختم ہو جائے، کیا مجال ان کا کوئی پرزا خراب ہو جائے، کیا مجال ان کو تیل یا گریس دینے کی ضرورت ہو، یہ تمام نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود چلتا ہے، کوئی ہے ذات پیچھے چلانے والی؟ آج کا سائنسدان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نظام کتنا پیچیدہ ہے، ہم دیکھتے تھے یہ چند سورج، یہ سورج ستارے چند ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے آگے دوربینیں طاقتور دوربینیں لگا کر دیکھیں تو آگے اور جہان نظر آ رہے ہیں، اوپر جا کر دیکھا تو آگے اور جہان نظر آ رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، جی جی جی، یہ ترونا ہا، ایک تو یہ ضمیر کا مرجع سماوات ہے، ایک یہ بعد میں اس کو صفت جو ہے یہ بغیر آمدن کی بھی بنایا ہے، بغیر آمدن کی صفت بنایا جائے تو معنی یہ بنے گا اللہ وہ ذات جسے بلند کیا آسمانوں کے بغیر ستونوں کے، ایسے بغیر ستون جن کو تم دیکھو، ستون ہیں تو صحیح لیکن تمہیں نظر نہیں آتی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، جس بعد نے کہا وہ کش سکل ہے کہ جس طرح یہ آج زمین چیزوں کا اپنی طرف کھینچتی ہے، جس طرح آسمان اپنی طرف کھینچتا ہے کہ یہ سکل کی وجہ سے کھڑا ہے، وہ اللہ جانتا ہے اس نے اللہ تعالی نے کون سے ستون بنائے ہیں، کون سے اس کے اندر نظام ہے، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہاں ہمیں نظر نہیں، وہ اللہ کے حکم کے ستون ہوں گے، اللہ کے حکم، اللہ نے حکم دے رکھا کہ یہ کھڑے ہونا، وہ کھڑے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اگر ہوتے تو ہمیں نظر آئے، برج نہیں اس کے کہیے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کا معنی کیا جائے گا، اس کا سکون بھی ہے اس کے، کہ اس کی نا مختلف جگہیں جہاں فرشتے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں یا پیرے کے لیے، اور اس طرح اس کے مختلف طبقے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں، وہاں تفصیل آ جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور پیدا کیا، جعل بمعنی خلق، بنا دیا پیدا کیا زمین کے اندر پہاڑ و انہار اور نہروں کو، ومن کل ثمرات، اور ہر طرح کا پھل بھی پیدا کر دیا، جعل فیہا زوجین اثنین، اور بنایا اس زمین کے اندر ہر قسم کا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا بنا دیا، نر اور مادہ کا، رنگت کے اعتبار سے یا ذائقے کے اعتبار سے، ہر چیز کا مذکر اور مؤنث ہے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، حتیٰ کہ آج تحقیقیں ہو رہی ہیں، پھول جو ہیں ایک پھول مذکر ہے ایک مؤنث ہے، گھاس ایک گھاس جو مذکر ہے ایک مؤنث ہے، اور مذکر اور مؤنث کے واسطے اس کی آگے نسلیں بڑھتی ہیں، یہ پودے ہیں، یہ شجر ہیں، یہ جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے جو مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث کے ملاپ کے واسطے ان کے آگے بیج پیدا ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں ایک درخت کے اوپر ہزاروں پھول نکلتے ہیں، وہ جھڑ جاتے ہیں، چند ایک کامیاب ہوتے ہیں، کبھی مالٹے کے پودے کو آپ نے دیکھا کتنے پھول نکلتے ہیں، تمام جھڑ جاتے ہیں، آپ دیکھ کر منہ بنا لیتے ہیں یہ کیا ہو گیا، تمام نیچے گر گئے، لیکن ہزار پھولوں میں سے چار پانچ وہ چھوٹی چھوٹی ایک ڈوڈیاں سی بن جاتی ہیں، وہ باقی کیوں بھی جھڑتے ہیں، ان کے مذکر اور مؤنث کا ملاپ نہیں ہوا، جن کے مذکر اور مؤنث کا ملاپ ہوا ہوتا ہے، افزائش نسل ہوئی ہوتی ہے، وہ باقی رہتے ہیں، تو جن کے نہیں ہوتی وہ جھڑ جاتے ہیں۔ کیا چیز؟ جی مقصد کے ہر ایک کچھ تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، پرندے ہیں، ان کا مذکر مؤنث ہونا تو ہم جانتے ہیں، حتیٰ کہ نباتات ہیں، جمادات، ہر ایک چیز جو ہے جمادات کے اندر بھی، ان کے اندر بھی جو وہ ہوتے ہیں نا ذرات، الیکٹران پروٹون اور نیوٹرون، یہ ایک مثبت مثبت ہوتا ہے اور ایک منفی ہوتا ہے، مثبت اور منفی آپس میں چل کر یہ بنتے ہیں، ہر ایک چیز مثبت اور منفی کے ساتھ یہ چل رہی ہے، یہ بجلی کا کرنٹ آ رہا ہے مثبت اور منفی تارے ہیں، اس طرح ہر ایک چیز کے اندر بھی مثبت ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی مثبت بھی مادے ہیں منفی بھی ہیں، تو یہ مثبت اور منفی یہ جوڑا ہے۔ من کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، ہر ایک پھل بنایا اس کے اندر جوڑا جوڑا، یغشی اللیل النہار، ڈانپتا ہے رات کو دن پر، رات کے اندھیرے کو دن کی روشنی پر واقع کر دیتا ہے، ڈانپ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں واسطے قوم غور و فکر کرنے والی کے۔ فی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں ملے جلے، متجاورات متصل کہتا ہوں جمع کے تاثن کی، ٹکڑے زمین کے ٹکڑے ہیں جو آپس میں متصل ہیں۔ جنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل سنوان، اور کھجورے ہیں جو سنوان ہیں، جڑ ایک شاخیں دو، وغیر سنوان، اور غیر سنوان جڑ بھی ایک اوپر تنا بھی ایک، اور تمام کے تمام چیزیں مختلف، لیکن یسقا بماء واحد، پانی ایک ہی پلایا جاتا ہے۔ ونفضل بعضها على بعض في الاكل، فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض میں کھانے ذائقے میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں واضح قوم عقل کرنے والی کے۔ سنوان کے نیچے جڑ ایک، اوپر شاخیں دو نکلائیں، تنے اوپر دو ہیں، غیر سنوان کے نیچے جڑ بھی ایک اور پتنا بھی ایک، مطلب یہ کہ زمین ایک، پانی ایک، کھاد سپرے ایک، جٹ زمیندار ایک، جو اس کو کرنے والا، دھوپ ایک، لیکن کہیں کھٹے لیمو لگے ساتھ ہی میٹھے مالٹے لگے، ادھر لمبے لمبے کیلے، ادھر گول گول مالٹے، تمام کچھ ایک ہے، شلجم گول مٹول ہوتا جا رہا ہے، مولی لمبی تڑنگی ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ مٹی ایک ہے، ساتھ ساتھ ہے، شلجم کھڑا ہے ساتھ مولی کھڑی ہے، مٹی ایک، پانی ایک، تمام کچھ ایک ہے، مولی لمبی ہوتی جا رہی ہے، شلجم گول بنتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح گاجر جو ہے، ساتھ ہی گاجر ہے، اس کا رنگ سرخ ہے اور مولی کا رنگ سفید ہے، ایک کوئی ہے ذات پیچھے نظام بنانے والی، ذائقے مختلف ہیں، رنگتیں مختلف ہیں، اور پیچھے ہے چیز تمام مٹی ایک ہے نا، تمام چیز۔ فضل بعض اعلی بعض فی الاکل، فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض کے ذائقے میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر نشانی ہے قوم عقل کرنے والی کے۔ ذرا اور دیکھنا ہے تو کہیں گنے کا جہاں کھیت ہے اس کو، اور اس کے اندر ایک نیم کا درخت بھی دیکھ لیں، پانی ایک ہے وہاں کڑوا زہریلا، نیم کے اندر نیم ہے اور ایک بکین ہے، انتہائی کڑوا زہریلا مادہ اس کے اندر، اور گنے کے اندر میٹھا رس، اس کی زہر کہاں سے آ جاتی ہے کڑوی، اور گنے کے اندر مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے، جو پانی جو آپ پانی دیتے ہیں نہ وہ پانی کے اندر وہ اس طرح کی چیز، نہ کھاد کے اندر، مٹی کو چوسے نہ اس کے اندر، مٹھاس کہاں سے آ گئی، ہے نا ذات۔ ہاں جی ہاں جی وہی نا، وَإِن تَعْجَبَ عَجَبًا قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، وَإِن تَعْجَبَ، اگر آپ تعجب کریں، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ تکذیب کرتے ہیں، ان کی تکذیب پر اے نبی آپ بڑا تعجب کرتے ہیں، کہ کتنی موٹی عقل کے مالک ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس سے بڑی تعجب والی ایک اور بات آپ کو سنائیں، فَعَجَبًا قَوْلُهُمْ، تعجب والی بات ان کی یہ بات، یہ ان کا کہنا اور تعجب والا، کون سا؟ اذا کنا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ اتنی چیزیں دیکھ کر یہ تکذیب کرتے ہیں، تو ان کی تکذیب پر آپ کو تعجب ہوتا ہے، لیکن اس سے تعجب والی ایک اور بات بھی، کہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، مٹی ہونے کے بعد دوبارہ ہمیں کون اٹھا لے گا، اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ طوق ہوں گے ان کی گردنوں کے اندر، واولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ویستعجلونک بالسیئہ، جلدی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے بری چیز کا، قبل الحسنت، اچھائی سے پہلے جلدی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے عذاب کا، عافیت سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات، تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے کئی مثالی سزائیں، کئی مثالی قسم کی سزائیں پہلے گزر چکی ہیں، دیکھو قوموں کو کیسے ان کے حالات بنے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک تیرا رب مغفرت کرنے والا ہے لوگوں پر، علا ظلم، باوجود ان کے ظلم کے، علا بمانا ما کے، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ مغفرت کر رہا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ نہ سمجھنا مغفرتیں ہمیشہ ہوتی رہیں گے، ہمیں پوچھے گا نہیں، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ماثلات یہ ماثلۃن کی جمع، اس کا مطلب مثالی چیز، تو پہلی قوموں پر مثالی قسم کے عذاب آئے ہیں، قوم لوط کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، کیسے عجیب و غریب قسم کے عذاب، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی سزا آئے گی نہیں یا پکڑ نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ شاید بندے رجوع کر ہی لیں، ورنہ اس کی سزا بہت سخت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، جس کا ہم مطالبہ کریں، جو ہم کہتے ہیں نا وہ کیوں نہیں نازل کی گئی، ورنہ نشانیاں تو بے شمار تھیں، مطلب یہ تھا کہ ہم میں سے جو کوئی جیسے کہتا جائے اسی طرح ہوتا جائے، انما انت منذر، سوائے آپ تو ڈرانے والے ہیں، والے کل قوم ہاد، اور واسطے ہر قوم کے لیے حادی تھا، رہنمائی کرنے والا تھا، آپ ڈرا رہے ہیں اور ہر قوم کی طرف ہم نے رہنمائی کرنے والا بھیجا، جنہوں نے اس کی رہنمائی کو لے لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے رہنمائی کو نہ لیا وہ تباہ و برباد ہوئے، لکل یہ لکل قوم نے یہ خبر مقدم اور ہادن یہ مبتدا ہے، ہادن اسمتا ہادیون، تعلیل ہونے کے واسطے یہ اس کی بظاہر شکل جب وہ جلیل ضرور لگتا ہے لیکن یہ مرفوع ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جو اٹھاتی ہے ہر مؤنث نے جو حمل اٹھایا ہوا اس کی کیفیت اور حالت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور جو رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، رحموں میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی وہی جانتا ہے، اور ہر شے اس کے نزدیک ایک مقدار کے ساتھ ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 8، گزشتہ آیات میں اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والے کئی عقلی دلائل پیش کیے جا رہے تھے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے فلاں اس طرح کا نظام دلا دیا جن کو تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو، اور کچھ اور بھی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں جو اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کے علم کے بارے میں اتنے بریک بین وہ ذات ہے کہ ہر مادہ جو اپنے پیٹ میں حمل اٹھائے ہوئے ہے اس کی مکمل کیفیت، وہ کب پیدا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیا ہے، رنگت کیا ہوگی، تام الخلقت ہوگا یا ناقص الخلقت، وہ عقل مند ہوگا یا غبی الذہن ہوگا، اس کی تمام یہ حالتیں اور کیفیات جیسے اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اسی طرح رحم جو کمی بیشی کرتے ہیں، عام طور پر بچہ 9 ماہ کی تکمیل کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور جو اس 9 ماہ کی مدت سے زیادہ وقت کے بعد پیدا ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہر شے اس کے پاس ایک مقدار، ایک وقت معین کے ساتھ اور ایک مقدار معین کے ساتھ ہے کہ فلاں نے کتنی زندگی گزارنی ہے اور فلاں کا رزق کتنا ہے، یہ تمام کے تمام اس کو اس نے اندازے کیے ہوئے ہیں اور تمام کچھ لکھا ہوا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، جاننے والا ہے غیب چیزیں جو ہم سے غیب ہیں ان کو جاننے والا، والشہادۃ اور جو حاضر ہیں، یعنی ہر چیز کو۔ دو ہی قسم کے چیزیں ہیں، کچھ ہم سے غائب ہیں کچھ ہمارے سامنے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں ان کو بھی جانتا اور جو ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی جانتا۔ الکبیر المتعال، بہت بڑا اور بلند و بالا ہے۔ المتعال اسم المتعالی تھا، فواصل آیات کے لیے یا کو گرا دیا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو پشیدہ کرے بات کو اور جو ظاہر کرے بات کو۔ ومن ہوا مستخفی باللیل وسارعہم بالنہار، اور وہ جو چھپنے والا ہے رات کو اور جو چلنے والا ہے دن کو، اس کے سامنے تمام برابر، ماضی مضارع حال تمام کچھ اس کے سامنے برابر ہے۔ کوئی پشیدہ ایسا ایسا دل ہی دل میں باتیں کرے یا اعلانیہ طور پر جہر طور پر باتیں کرے، یہ دونوں اس کے سامنے برابر ہیں۔ رات کے اندھیروں میں کوئی چھپنے والا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے، اور دن کی روشنی کے اندر جو چلنے والا وہ بھی اس کے سامنے، اس کے سامنے غائب اور حاضر برابر۔ یہ غائب اور حاضر ہمارے نزدیک ہے، اس کے نزدیک تمام کچھ برابر۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اسی کی طرف سے متعین ہیں یکے بعد دیگر آنے والے فرشتے، جو اس انسان کے آگے بھی اور اس انسان کے پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، وہ حفاظت کرتے ہیں فرشتے اس انسان کی اللہ کے حکم سے۔ لہو ضمیر یہ اللہ تعالی کی طرف یا انسان کی طرف، معقبات یہ معقبات کی جمع، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، مراد سے فرشتے جو دن رات میں انسان پر آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے اور اس کے اعمال لکھنے کے لیے، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ایک آتے ہیں دوسرے جاتے ہیں۔ لہو کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف ہو تو ترجمہ کر دیا کہ اسی کی طرف سے مقرر ہیں، یکے بعد دیگر آنے والے فرشتے جو اس انسان کے آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں اس کے تحفظ کے لیے۔ اگر لہو ضمیر انسان کی طرف تو اس انسان کے لیے، یکے بعد دیگر آنے والے فرشتے اس انسان کے آگے بھی اور پیچھے بھی جو حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو بے شمار اللہ کے فرشتے وہ ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے معمور ہیں، وہ انسان کی ہمہ وقت حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کئی بار آپ نے ایسا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی ایسا حادثہ واقع ہوتا ہے کہ گاڑی تباہ ہوگی، صورتحال انسان دیکھ کر حیران ہوتا کہ یہاں آدمی بچ سکتا ہے لیکن آدمی کو خراش تک نہیں آئی۔ ایسا زبردست حادثہ ہوا ہے کہ دیکھنے والا یہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ اس حادثے میں کوئی آدمی بچ سکتا ہے، کیفیت اور حالت کو دیکھ کر، لیکن انسان بچا ہوتا کہ کون بچانے والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو معمور کیا ہوتا ہے کہ میرے بندے کا کی تحفظ اور حفاظت کرنی ہے، اور بسا بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ فرماتا ہے فلاں موقع پر اس کی حفاظت چھوڑ دینی ہے تاکہ اس کو کوئی آزمائش اور مشکلات کے اندر مبتلا کیا جائے، اس وقت تکلیفیں پہنچ بھی جاتی ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا وہ چیز، وہ انعامات جو کسی قوم کے ساتھ ہیں، جو کسی قوم پر اللہ نے کیے ہیں، حتى یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک وہ تبدیل کریں ان انعامات کو اپنی طرف سے جو اللہ نے احسانات انعامات کیے ہیں۔ جب تک انسان خود ان کے اندر تبدیلی نہیں کرتا تو اللہ بھی ان کو تبدیل نہیں کرتا۔ کسی قوم کی حالت امن و عافیت سے اس کو آفت اور مصیبت سے بدلنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے فساد اور ناشکری کی وجہ سے خود ان کو تبدیل کرے. زمین کے اندر، کشتیوں کے اندر، تریوں کے اندر جتنے بھی فسادات ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ انسانوں کے آپس میں قتل و غارت ہو یا کسی قسم کے حادثات ہوں یا طوفان اور بارشوں کی شکل میں ہو، زلزلے اور بجال ہوں، جو کچھ بھی ہے یہ تمام کا تمام انسان کے اپنے کردار کی وجہ سے ہے. اگر یہ اللہ کے احکام ماننے والا ہو تو کیا مجال ہے کہ سمندروں کے اندر سگیانیاں آئیں جس کی وجہ سے انسانوں کو پریشانی آئے، اور کیا مجال ہے کہ زمین کے اندر کوئی اور ایسی آفتیں اور مصیبتیں ہیں جب انسان اللہ کا ماننے والا اس کا بندہ بن جائے. یہ تمام چیزیں تو انسان کے تابع ہو جائیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن جب انسان باغی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کے قوانین سے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، پھر وہی فائدہ مند جو چیزیں ہوتی ہیں یہی اس کے لیے نقصان دہ بنتی ہیں. وہی کھانا جو انسان بڑے شوق سے اور ذوق سے کھاتا ہے وہی اس کے لیے مصیبت اور کبھی سبب بن جاتا ہے. وہی دودھ اور پانی جس کو بڑے شوق سے پیتا ہے کبھی وہی جو انسان کی موت کا سبب بن جاتے ہیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان بنتا ہے، تو اللہ اپنے انعامات اور احسانات کر کے وہ واپس نہیں چھینتا. یہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ایک عام سخی آدمی وہ کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لینا برداشت نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے یا کچھ چیز دے کر واپس بھی لے لی تو اللہ تعالیٰ دے کر چیز واپس کیسے لے. لیکن جب انسان خود ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو واپس لے لیتا ہے. بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا وہ حالت، وہ انعامات جو کسی قوم کے ساتھ ہیں، کسی قوم پر ہیں، یا تک وہ تبدیل کریں جو ان کے نفسوں کی طرف سے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، تکلیف کا، مراد عذاب کا، فلا مرد لہو، تو پھر اس کو کوئی لکانے والا نہیں، ٹالنے والا نہیں. جب اس کی طرف سے عذاب آئے تو نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا، پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اللہ ہی اگر اس مصیبت کو ٹالے تو ٹال سکتی ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں. مِن وَالٍ اسم فاعل کا صیغہ. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ذات ہے جو دکھلاتا ہے تم کو بجلی خوف دلانے کے لیے اور طمع دلانے کے لیے، دونوں مقول لہو. برق سمراٹ آسمانی بجلی، یہ ہمارے ہاں جو انسانی بنائی بجلی ہے اس کو کہربا کہتے ہیں. آسمان پر جو بارش کے موسم میں چمکتی اور گرجتی ہے اس کو برق کہتے ہیں. وہی ذات ہے جو دکھلاتا تم کو بجلی خوف اور طمع دلانے کے لیے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور پیدا کرتا ہے بوجھل بادل. یہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام. بادل ہوتے تو ایک ہوا ہی ہوتی ہے، ہوا نے اپنے اوپر کتنا وزنی یہ پانی اٹھایا ہوتا ہے، حالانکہ ہوا ایک اتنی خفیف سی چیز ہے کہ ایک تنکا بھی نہیں اٹھاتی ہے. کاغذ کا پرزہ جو ہے تھوڑا سا ہوا میں اٹھائیں تو یہاں رکھیں فوراً نیچے گر جائے گا. اب اگر ہوا اٹھائے گی بھی تو تھوڑی دور کیا کر تو گرا دے گی. یعنی ہوا اتنی ہلکی چیز ہے کہ کوئی تنکا اور کاغذ تو نہیں اٹھا سکتی، لیکن اللہ کے حکم سے یہ ہزاروں کیوسک اور ہزاروں ٹن من پانی جو ہے وہ ہزار میلوں سے اٹھاتی ہے اپنے شانوں پر، اور مختلف علاقوں کے اندر وہ لیے پھرتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستا ہے. وہ پیدا کرتا ہے بادل بوجل. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تسبیح بیان کرتا ہے رعد فرشتہ جو بارش پر معمور ہے اللہ کی طرف سے، وہ یا رعد تمہارا گرج، یہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی. من خیفتہ، اس کے خوف کی وجہ سے. کیا فرشتے ہیں، کیا رعد فرشتہ ہے، چھوٹے بڑے تمام اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، بھیجتا وہ کڑک، پس پہنچاتا ہے اس کڑک کو جس کو چاہتا ہے، بجلی کی کڑک کے آسمانوں سے گرا کر جس کو چاہتا، اس کے ساتھ کچھ نقصان اس کے مال کا کر دیا یا اس کا خود کر دیا. سوائق جو بارش کے موسم میں گرج اور کڑک ہوتی ہے، زور سے جو آواز پیدا ہوتی ہے جو دلوں کو ہلا دینے والی، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ کڑک کا پیدا ہونا، راد کا پیدا ہونا اور برق کا پیدا ہونا، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اور فرشتے جب بادلوں کو ہانکتے ہیں زور سے ان کو مار کر ایک جگہ سے دوسری طرف لے جاتے ہیں، یہ کڑک اور گرج پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح بجلی جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بس اکثر اوقات انسان کو دور سے ہی ڈرا دیتا ہے کہ یہ میرے دیکھو ایسے علامات ہیں، اپنی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ ورنہ یہ تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہے، اور بسا اوقات وہ زمین پر گر کر جانوروں مویشیوں کو، فصلوں کو، بسا اوقات انسانوں کو ختم بھی کر دیتی ہے، لیکن طبیعی آگ کے جو ماہر ہیں افلاکیات والے وہ اس کی یہ علت بیان کرتے ہیں کہ پانی جو ہے بارشیں جو بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے اس کے اندر مثبت اور منفی یہ دونوں قسم کے چارج ہوتے ہیں، تو ایک طرف ایک بادل آ رہا ہے جس کے اندر مثبت چارج ہوتا ہے، دوسری طرف سے ایک اور ٹکڑا گھوم رہا ہوتا ہے جس کے اندر منفی چارج ہوتا ہے، یہ مثبت اور منفی جب آپس میں ٹکراتے ہیں ملتے ہیں تو وہاں گرج بھی پیدا ہوتی ہے اور بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، جس طرح کہ یہ ٹھنڈی اور گرم تار دونوں کو آپس میں ملایا جائے تو دھماکہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اس سے روشنی بھی نکلتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے، اگر یہ اسی طرح ہو تو یہ تمام نظام تو اللہ ہی نے چلایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے متعین کیا ہوا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں، باس مباحثہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ سخت گرفت اور قوت والا ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ کی ذات میں اس کے اختیارات اور صفات کے اندر باس مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے ہی نہیں، جو خود بخود نظام چلتا ہے، کوئی کہتا ہے تو صحیح لیکن اس نے اپنے اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی تک ان کو شک پڑا ہوا، اتنے کچھ ہم نے علامات بتلا دی، یہ تمام نظام چلانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، تو جب اتنے بڑے بڑے نظام وہ چلا رہا ہے، تمہیں کھانے پینے کے لیے دینے کے لیے وہ تھک گیا ہے، تم غیروں کی طرف رجوع کرتے ہو، غیروں کی طرف جاتے ہو، جان بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ واپس لے لیتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اس کو اللہ واپس کیوں لیتا ہے، سوال بن یہ ہے سوال، اگر واپس نہ لیتا ہر انسان زندہ ہی ہوتا تو زندگی کے آج حالات کیسے ہوتے، آپ کا دادا پردادا آپ چار پائی پر پڑا ہوتا، تمام جو ہے کوئی اس کو پانی گلاس میں لے کر کھڑا ہوتا، کوئی اس کے لیے لقمہ لے کر کھڑا ہوتا، نہ آپ کاروبار کے لیے جاتے نہ چھوڑ کر جاتے بھی، حضرت صاحب بابا جی اب اس کو کیسے چھوڑ کر جائیں، اسی طرح بابا پڑا ہوتا، دادا ہوتا، چھکر دادا، لکڑ دادا، تمام پڑے ہوتے تو آپ کہاں جاتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا موت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ جو ایک اپنی زندگی گزار چکا ہے اب عذاب کے جواب دے چکے ہیں، اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو مٹی کے اندر چھپا دیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام سے تمام کو تمام چلایا ہے، امتحان کے اندر ڈیڑھ دو ڈھائی گھنٹے دیے جاتے ہیں پورے کے پورے، یہ نہیں کہ دو دن چار دن ہفتہ پرچہ لے کر بیٹھے رہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین دیا ہے، اگر یہ لمبی زندگی دی ہوتی تو یہ امتحان کے چیز کا تھا، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے دعوت حق، دعوت سے مرا دعا یا عبادت، عبادت سچی عبادت اسی کے لیے، باقی تمام کی عبادت کرنا جھوٹ ہے، سچی اس کے لیے، باقی جتنوں کی بھی کرو گے وہ تمام قوم جھوٹی ہوں گی، یا دعوت سے مراد دعا کرنا پکارنا، اللہ کو پکارنا یہ حق اور باقی تمام کو پکارنا یہ باطل، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا تو نہیں اجابت کر سکتے ان کے لیے کچھ بھی، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی بات بھی قبول نہیں کر سکتے، خاص صدیوں ان کو بلاتے رہیں پکارتے رہیں، اللہ کبا ستک الما، مگر مانند پھیلانے والا دراز کرنے والا اپنے ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں کو پانی کی طرف لیا بولو گا پا ہو، تاکہ وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ کی طرف، وہ ماں ہوا بے بالغ ہی، حالانکہ وہ پانی نہیں پہنچنے والا اس کے منہ تک. وَمَا دُعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَال. اور نہیں ہے پکار کافروں کی, نہیں ہے دعا کافروں کی مگر بے فائدہ بے کار. اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ قیامت تک ان کی اجابت نہیں کر سکتے, ان کی بات نہیں سن سکتے. ان کی مثال پہ ایسے سمجھ لو کہ جیسے پیاسا آدمی دور کھڑا ہو کر پانی کو آواز دے, کنویں کی منڈیر کے اوپر کھڑا ہو کر, یا دور نلکے کو کہے کہ خدارا بڑی بڑی پیاس ہے, الگ سے خشک ہو رہا ہے, مر رہا ہوں, خدارا میرے پاس آ تاکہ میرے منہ میں آ جاتا کہ میرا حلق تار ہو جائے. ہزار سال وہاں کنویں کے کنارے پر کھڑا ہو کر پانی کو آوازیں دیتا رہے, نہر کے کنارے پر کھڑے ہو کر پانی کو آوازیں دیتا رہے, تو پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. کیونکہ پانی کا یہ استطاعت نہیں ہے وہ اجابت کرے, وہ سن ہی نہیں سکتا, نہ وہ سنے, نہ اس کا بات مانے, نہ وہ اس طرح گردے حرکت کر کے اس کی طرف آ سکتا ہے. تو جس طرح پیاسے کے آس پاس وہ تڑپ رہا ہو, مر رہا ہو, جو مرضی حال پکار کرے لیکن پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا, کسی طرح جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ بھی کبھی ان کی اجابت نہیں کر سکتے. ہزار سال پکارتے رہیں لیکن وہ ان کی پکار, کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کی اجابت کو سن سکیں. اگر بالفرض وہ کوئی ایسی ہستی ہو جو سن سکتی ہے, مثلا کوئی زندہ آدمی ہے جس کو پکارا جا رہا ہے, اگر وہ بالفرض سن بھی لے تو اس کی اجابت کو, اس کی وہ تمنا اور آرزو کو پورا نہیں کر سکتے. غرائب فی تحقیق المسائل کے اندر ایک واقعہ ہے, غرائب فی تحقیق المسائل کتاب, کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک قبر پر آتا ہے یا ایک بت کے پاس آتا ہے, وہاں آ کر پکارتا ہے, اپنی مشکلات اپنی حاجات اس کے سامنے رکھتا ہے, روزانہ آتا ہے جاتا ہے. ایک دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو دیکھ لیا, جب وہ اسے اپنی حاجات اپنی مشکلات پیش کر واپس جانے لگا تو انہوں نے پوچھا, جوان کتنے عرصے سے اس قبر پر اس جگہ آتا ہے اور یہ حال پکار اس طرح کرتا ہے؟ اس نے بتلایا, کتنا عرصہ مجھے گزر گیا, میں روزانہ آتا ہوں اور اپنی مشکلات پیش کرتا ہوں, اپنی مصیبتیں پیش کرتا ہوں, حال دعائی دیتا ہوں. پوچھا, کیا اتنے عرصے سے اپنی مشکلات پیش کرتا ہے, کبھی آواز بھی آگے سے آئی, اس نے تیری اجابت کی ہے, تیری بات سنی, اس نے جواب دیا؟ کہنے لگا, آج تک تو جواب نہیں آیا. تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرمانے لگے, لعنت ہو اور نامراد رہے تو اس کو پکارتا ہے جو تیری بات کا جواب نہ دے سکے. اور ساتھ یہ فیاض پڑی, وما انت بمسلم من فی القبور, جو قبروں کے اندر پہنچ گئے اس کو تو کوئی سنوا ہی نہیں سکتا, اور جو قبروں میں پہنچ گئے تو اس کو حال دو ہی روزانہ آ کر دیتا ہے. اس لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ نیک ہے, خواہ وہ نبی ہیں, خواہ وہ ولی ہیں, خواہ وہ صحابہ کرام ہیں, جو دنیا سے چلے گئے ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے. بخاری کی روایت آپ نے بارہا پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء, شہید کا بڑا مقام ہے, بڑی فضیلت ہے, خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو شہداء کی طرف اللہ تعالیٰ نے جان کر دیکھا, پوچھا, اے میرے راستے کے اندر اپنی جان کٹوانے والوں, کسی چیز کا کوئی مطالبہ ہو, کوئی سوال کرو تاکہ میں تمہیں دوں. شہید کہنے لگے, یا اللہ, ہمیں تو تو نے وہ کچھ دے دیا جو ہمارے تصوروں میں بھی نہ تھا, ہمارے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ بھی انعامات ہو سکتے ہیں. مجھے ہمیں وہ کچھ دے دیا, جنتیں دے دی, ہورے بہارے تمام کچھ دے دیا, اور ہم کس چیز کا مطالبہ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ نہیں, کچھ مانگو. وہ پھر کیا عرض کرتے ہیں, اللہ, یا اللہ, ہم کیا مانگے, ہمارے ذہن میں تو کچھ چیز آتی نہیں کہ اور کیا مانگے, ہر چیز تو نے ہمیں دے دی ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا کہ نہیں, کچھ چیز, کسی چیز کا مطالبہ کرو. جب بار بار اللہ نے اصرار کیا تو آخر کار پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یا اللہ, کیا ہماری ایک مطالبہ ہے, وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج, ہم دوبارہ تیرے راستے میں اسی طرح شہید ہوں, اور شہادت کے وقت جو ہمیں لذت آئی تھی ہم دوبارہ لذت حاصل کریں. جب بار بار اصرار کرنے پر انہوں نے ایک چیز کا مطالبہ کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ میرے قانون اور اصول کے خلاف ہے کہ یہ دنیا سے آ گیا اور دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا, اس کے علاوہ جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. اب اندازہ کیجئے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کوئی چیز کا مطالبہ کرو مطالبہ کرو. آخر کار انہوں نے مطالبہ کیا دنیا میں آنے کا, تو ان کو دنیا میں آنے کی یہ اجازت نہیں ملی. جب شہدا کا یہ حال ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہر ہمارے دادا پردادا جنہوں نے کبھی استنجا بھی نہ کیا تھا وہ بھی کہتے ہیں جمعہ رات کو آتا ہے اور پھر کو چلے جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے, ایک جھٹکا سا اصول ہے کہ مرنے والا یا نیک ہے یا بد ہے, دو ہی صورتیں ہیں نا. جو بھی فوت ہوا یا وہ اچھا نیک ہے یا برا ہے. اگر نیک ہے تو وہ تو جنتوں میں پہنچ گیا, وہ جنتوں کی عیش بہار چھوڑ کر اس دنیا میں آتا ہے. نیک جس کو جنت کی طرف سے وہاں سے سہولیات ہیں, وہاں کے خوشبوئے ہیں, وہاں کے طرح طرح کے مناظر ہیں, وہ جنتوں کی بہاروں کو چھوڑ کر دنیا میں آتا نہیں. اور جو بد ہے برا ہے وہ جہنم کی جیل کے اندر وہ بند ہے, اس کو کوئی آنے نہیں دیتا. نیک آتا نہیں, برے کو کوئی آنے نہیں دیتا, تو جمعہ رات کو چکر کون لگاتے ہیں؟ عجیب سے یہ نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ روحیں آتی ہیں جاتی ہیں. یہ تو ایسے کہ جیسے ایسے خالان جی کا باڑا ہوتا, کبھی آ رہے کبھی جا رہے. اس لیے جو چلا گیا دنیا سے وہ واپس نہیں آئے گا, الا یہ کہ کوئی استثنائی صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان پر دوسروں کے قیاس نہیں کیا جا سکتا. اصول اور قانون اللہ تعالیٰ کا یہی ہے. اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ نہیں اجابت کر سکتے, ان کی دعا کو نہیں سن سکتے, نہیں قبول کر سکتے, ان کے لیے کچھ بھی ذرہ برابر بھی نہیں سن سکتے, بے شین نکرا. مگر اللہ کا اجابت باسط, اللہ کا باسط اسمتا, اللہ کا اجابت باسط کفے ہے. مگر اجابت کرنا اس کی طرح جو اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والا ہے طرف پانی کی تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ کو, حالانکہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں. اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر بے فائدہ, ہزار پکارتے بے کار ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, اللہ ہی کو سجدہ کرتا کرتی ہے جو آسمانوں میں مخلوق اور جو زمینوں میں, طَوْعًا وَكَرْهًا, دل کی خوشی سے یا مجبوراً, خوشی سے کر رہی ہے یا مجبور ہے وہ اسی طرح کرے گی. وَذِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور سائے ان کے صبح اور شام وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. غدو غدات ان کی جمع, آسال اصلی اصیل کی جمع, صبح و شام اللہ کے سامنے سائے بھی جھک رہی ہے. ہر چیز, کیا انسان, کیا حیوان, کیا پرندے, کیا درندے, کیا نباتات, کیا جمادات, ہر چیز اللہ کے سامنے وہ سجدے کر رہی ہے. سجدہ جو اللہ نے کسی کے ذمے کوئی حکم لگایا ہے اس کو اسی طرح بجا لانا یہ بھی سجدہ ہے, کیونکہ سجدے کو اطاعت لازم ہے. تو ہر ایک اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, تبھی قوانین کی پابندی کرنا یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے. تبھی قوانین کی پابندی سے مراد مثلا اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ تو نے جلانا ہے, اب آگ کا جلانا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. پانی کو حکم دیا کہ تو نے نچلی جگہ کی طرف بہنا ہے, یہ پانی ہمیشہ نیچے کو بہے گا, اونچائی کی طرف نہیں بہے گا. اسی طرح پانی کا یہ خاصہ تبھی خاصیت اس کو کہہ دی کہ تو نے اپنی جگہ ہموار رکھنی ہے, ہزار اس کے اندر گڑھا بنانے کی کوشش کرے لیکن پانی اس کی سطح جو ہمیشہ برابر رہے گی. یہ اپنے پابند ہیں جو اللہ نے ان کے ذمے لگایا اسی طرح. اسی طرح شجر ہیں, حجر ہیں, جس کو ذمے لگایا کہ تو نے کڑوے پھل تیار کرنے کو کڑوے کر رہا ہے, جس کے ذمے لگایا تو نے میٹھے کرنے کو میٹھے لگا رہا ہے, جس کے ذمے لگایا تیرے پھول کا رنگ ایسے بننا چاہیے اسی طرح بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قانون اور جو اس نے اس کے ذمے اللہ نے حکم اس کے ذمے لگایا اسی طرح ذمہ داری کو نبھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور سجدہ ہے. احکام دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تکوینی اور ایک تشریعی. تکوینی وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہر ایک کا اسی طرح, یعنی وہ اسی طرح ہو کر رہیں گے جس میں کسی انسان کو دخل نہیں ہے, مثلا بیماری, زندگی, موت, یہ اسی طرح ہو کر رہے گا انسان ہزار کوشش کرے. لیکن تشریح جو انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ کام کرے گا تو یہ درجہ پالے گا, نہیں کرے گا تو اس کا یہ انجام ہوگا. تو یہ دونوں قسم کے احکام. تو تکوینی کے اندر تو ہر ایک انسان ہے, حیوان ہے, مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, اسے اسی طرح کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے, اس کی اتنے سال ہے, وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے, اس نے زندگی اتنی پوری کرنی کرنی ہے, اس میں کمی بیش نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا وہ تابع ہے, پابند ہے. بیماری لکھی ہے کہ یہ فلاں پر فلاں بیماری آنی ہے, وہ آ کر رہے گی, وہ آگے سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں وہ بیماری کا قبول نہیں کروں گا, کہ وہ بیماری مجھے نہیں آ سکتی, وہ آ کر رہے گی. وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا تابع ہے. اور تشریعی احکام جس کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے, والمر رب السماوات والارض, کہہ دیجئے کون رب آسمان و زمینوں کا. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ ہی, اللہ رب السماوات والارض, اللہ ہی رب ہے زمین و آسمان کا. قل افتخذتم من دونہ اولیاء, کہہ دیجئے کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اور اولیاء. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, تو نہیں مالک اپنی جانوں کے نفع اور نقصان کے. اللہ کے سوا تم نے ایسے بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے نفع نقصان کے مالک نہیں. کوئی بھی لے لو, مثلا عام طور پر مشکل کشا کہا جاتا ہے, علی مشکل کشا, حسین مشکل کشا, تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں آئی, پریشانیاں آئیں یا نہیں آئیں؟ خود مشکلات ان پر آئی ہیں, خود ان کو شہید کیا گیا ہے. جو اپنے آپ سے اپنا دفاع نہیں کر سکا, دوسرا کے مشکل کشا کیسے ہوگا؟ جو اپنی اولاد کو کربلا کے میدان سے اور اپنے پورے خاندان کو کربلا کی مصیبت سے تکلیف سے نہیں بچا سکے, تو مشکل کشا کیسے دوسروں کی مشکلیں کیا حل کریں گے؟ جو خود, جس کو خود مشکلیں اور پریشانیاں, وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس کو خود مشکل نہ آئے. کوئی بھی کائنات میں نیک سے نیک ہستی لے لے, شیخ عبد القادر جیلانی کو لے لے, علی حجویری رحمہ اللہ کو لے لے, اور بزرگوں کو لے لے, کیا ان پر مشکلاتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ ان کو غمیاں بھی آئی ہیں, پریشانیاں بھی آئی ہیں, اور بیماریاں بھی آئی ہیں, اور طرح طرح کی آفات آئی ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک لمحے بیان کرتے ہیں بزرگوں کے, وہ فلاں کرتے تھے, کھانے کے لیے نہیں ملا, اتنا آسانی ملتا تھا, فلاں کرتے تھے بھوک سے, کسی نے 12 سال بھوکا رہا, کوئی دبتا رہا, کوئی لکڑی کی روٹی چارتا رہا. ایک طرف یہ بیان کر کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا, اور دوسری لمحے میں وہ تمام کو رزق دیتے ہیں, وہ رازق ہے, داتا ہے, وہ مشکلیں حل کرتے ہیں. کیسے عجیب, کیسے نکیز ذہن جمع ہوتی ہیں. ایک لمحہ پہلے یہ بیان, تو ایسی تنگی تھی, یہ مشکلیں آئیں, یہ پریشان آئے, پریشان ہوئے, اتنی بیماری رہی, اتنے غم رہے, فلاں ہو گیا, ان کی اتنی حالت بیان کی جاتی کہ جیسے بالکل دنیا میں سب سے مجبور اور مقہور وہ تھے. اور یہ بیان کرنے کے فوراً بعد مشکل کشا کہ جو خود یہ اپنی مشکلیں, اپنی پریشانیاں, اپنی تنگیاں دور نہیں کر سکا, تو دوسرے کی کیسے حل کرے گا؟ اللہ سے تم کیوں مایوس ہو گئے ہو کہ اللہ مشکلیں حل نہیں کرتا؟ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بلاتے ہیں, پکارتے ہیں, جو ان کے پاس جاتے ہیں, تو اس کے 2 نظریوں میں سے 1 نظریہ ہوگا, یا تو یہ کہ اللہ مشکلیں حل نہیں کرتا اور یہ کرتے ہیں, یا اللہ کرتا تو دیتا ہے لیکن وہ کنجوسی بہت کرتا ہے اور یہ بڑے سخی ہیں. یہی مقصد ہے نا. اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مشکلیں حل نہیں کرتا, نہیں کر سکتا, یا وہ جلدی ٹائم پر کرتا نہیں ہے, وہ فلاں فلاں سرکار بہت زیادہ کرتی ہے, بڑے سخی ہے, ایک بار پکارے تو ہزاروں مشکلیں حل ہو جاتی ہیں, اس کا مطلب کہ اللہ سے یہ بہتر ہوئے. اللہ تعالیٰ نہیں کرتا, یا کرتا تو دیر سے کرتا ہے, یا پوری طرح نہیں کرتا, ادھوری کرتا ہے, اور یہ مکمل کرتے ہیں اس لیے ان کو پکارا جاتا ہے. کوئی بھی نظریہ یہ ان میں سے رکھا جائے تو یہ عقیدہ باطل اور فاسد ہوگا. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, نہیں وہ مالک اپنی جانوں کے نفع اور نقصان کے. قل هل یستوی الاعمى والبصیر, کہہ دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ اندھا اور دیکھنے والے دونوں برابر ہوتے ہیں؟ ہر ایک آدمی کہے گا نہیں ہوتے. تو جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں, اس طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں. موحد اللہ کی توحید کو جاننے والا, وہ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے, اور جو اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید سے اندھا ہے وہ حقیقت میں اندھا ہے. ہم الظلمات والنور, کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ اب دن کی روشنی ہے یہ اور رات کی آدھی رات ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یہ دونوں برابر ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں تو شرک کی گمراہی اور توحید کی روشنی برابر کیسے؟ ام جعلوا للہ شرکا، یا بنا رکھی ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شرکا، خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، پس پیدا کیا ہو ان شرکا نے بھی اس اللہ کی مخلوق کی طرح، پس متشابہ ہو گئی ہے، مل جل گئی ہے ان پر مخلوق. یا پھر یہ بات ہے کہ کچھ اللہ نے مخلوق پیدا کی، کچھ ان جو اللہ کے علاوہ جنہوں کو شریک بنایا کچھ انہوں نے پیدا کیا، تو اب اللہ کی مخلوق اور ان شرکا کے مخلوق گڑبڑ ہو گئی ہے، پتہ نہیں چلتا اللہ کی کون ہے دوسرے کون ہے، چلو دونوں کی رل مل کر عبادت کر لیں، کیونکہ اللہ بھی خالق ہے یہ بھی خالق ہے، دونوں کی عبادت کر لیں، دونوں کو مشکلوں کے وقت پکار لیں، دونوں کے ساتھ کے نظر و نیاز اور چڑھاوے منتیں مان لیں. کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی مخلوق؟ یا بنایا ہے، یا جن کو انہوں نے بنایا ہے اللہ کا شرکا، انہوں نے پیدا کیو کی مخلوق، خلقو خلقن، انہوں نے پیدا کیو کی مخلوق، تو خلق ہی اس اللہ کی مخلوق کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، بس متشابہ ہو گئی مخلوق ان پر، پتہ نہیں چلتا اللہ کی کون دوسروں کی کون. کیا ایسی ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، ہر شے کا خالق وہی ہے، تو خالق وہ تو معبود بھی وہی، معبود جو معبود خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو معبود ہو خالق بھی وہی ہوتا ہے، تو تم یہ تو مانتے ہو خالق ہے وہ لیکن بندگی کے لیے دوسروں کی طرف بھی. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہی زبردست ہے، اکیلا ہی ہے، اکیلا ہی زبردست ہے، تو تم اس کو کمزور کیوں سمجھ رہے ہو؟ اللہ فرماتا میں اکیلا ہی زبردست، تم کہتے ہو نہیں اللہ اکیلا نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کر دیے ہیں، وہ تمام چلا نہیں سکتا، کوئی ادھر سرکار کو بانٹ دیے، کچھ ادھر دے دیے، اب اللہ تعالیٰ جو اکیلا خود آ کے پلے سوا وحدت کے کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، کہ اللہ کے پلے اب وحدت ہی وحدت رہ گئی اور کچھ بھی نہیں ہے، تو تمام اختیارات اس نے اپنے پیاروں کو دے دیے ہیں، تو ہم ان سے لے لیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ تم نے اتنا کمزور سمجھ لیا؟ وہ اکیلا ہی زبردست ہے. انزل من السماء ماء، اتارا اس نے بادلوں سے پانی یا آسمان کی طرف سے پانی، فصالت اودیتم بقدرها، پس بہ پڑی وادیاں اپنی مقدار کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، بڑی وادی زیادہ پانی لے کر، تنگ وادی تھوڑا پانی لے کر، جیسے بڑی نہر میں زیادہ پانی، چھوٹی میں تھوڑا پانی، فاحتملت سائل زباد الرابیا، پس اٹھایا سیلاب نے جاگ ابھرنے والا، سیلاب نے زبادن جاگ، عربین اوپر اٹھنے والا ابھرنے والا وہ اٹھایا. مثال کیسی پیاری اللہ نے دی حق اور باطل کی، کہ جس طرح تیز بارش ہوئی، بارش کے بعد سے ندی نالے بہنا شروع ہو گئی، ہر ندی نے، ہر نالے نے، ہر وادی نے پانی اپنے وسعت کے مطابق اٹھایا. جو تنگ وادیاں تھیں، تنگ نالے ہیں ان کے اندر تھوڑا پانی، جو بڑے نالے ہیں، بڑی وادیاں اس کے اندر زیادہ پانی. جب پانی تیز رفتاری سے بہنا شروع ہوا تو پانی کے اوپر جاگ وغیرہ یہ بھی بہت مقدار میں آ جاتی ہے، تو جاگ اوپر ہوتی ہے، پانی نیچے ہوتا ہے. ظاہر دیکھنے میں کوئی دیکھے گا تو ایسے کہے گا یہ تمام کی تمام جاگ ہی ہے، کیونکہ اوپر جاگ جو نظر آ رہی ہے، پانی تو نیچے ہوتا ہے، لیکن اس جاگ کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ہوا کا ایک ہی جھونکا آیا، سورج کی چند کرنیں پڑی، تو تمام کی تمام جاگ ختم، نیچے خالص پانی باقی رہ گیا. حق اور باطل کی مثال ایسی ہی. قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بارش کی طرح نازل ہوا، پھر انسانوں کے دلوں کی باتیوں کے اندر یہ جاری ہوا، کسی کے بعد دل تنگ تھا، تھوڑا قرآن اس نے قبول کیا، کسی نے بڑا اپنے دل کو وسیع کیا، جس کے اندر بہت سا قرآن جمع ہو گیا، اس پر اس نے عمل کیا، اس کی دلوں کی وسعت کے مطابق قرآن جاری ہوا. جب قرآن دلوں کے اندر جاری ہوا تو باطل جو ہے، باطل نے اوپر آنے کی کوشش کی، کوشش کی کہ میں اس کے اندر رکاوٹیں ڈالوں، اس کے اندر روڑیاں اٹکاؤں، لیکن اگر وہ ثابت قدم رہا ہے تو چاند ہی لمحات پر باطل جو دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اور حق جو خالص پیچھے رہ جاتا ہے. کہ جس طرح سیلاب خالص پانی کے اوپر باطل آنے کی کوشش ضرور کرتا ہے, باطل ضرور کوشش کرے گا کہ میں اس کے اوپر غلبہ ڈالوں, میں ظاہر یہ باور لوگوں کو کراؤں کہ میں ہی ہوں, لیکن اگر ثابت قدمی دکھلائی جائے تو جاگ تمام اڑ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, خالص چیز رہ جاتی ہے. اسی طرح حق پر آپ عمل کریں گے, قرآن پر عمل کریں گے, تو باطل ایک بار مزاحمت ضرور کرے گا, مخالفتیں ضرور ہوگی, تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑے گی, کشمکش ہوگی, لیکن آپ ثابت قدم رہیں گے تو باطل دم دبا کر بھاگ جائے گا. حق جو ہے حق کا میدان ہوتا ہے. نازل کیا اللہ تعالی نے بادلوں سے پانی, فصالت اودیتن بہ پڑی وادیاں, اسناد مجازی, اصل میں تھا فصالت میاہ الاودیا, وادیوں کا پانی بہ پڑا, پانی بہتا ہے وادیاں نہیں بہتی. یہ ہر زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں نا نہر چل رہی ہے, نہر چلتی ہے کہ پانی چلتا ہے؟ نہر تو یہاں کھڑی ہے, جس دن ہم آئے تھے اس دن بھی نہر کھڑی تھی, وہی ہے آج بھی وہی ہے. تو نہر نہیں چلتی بلکہ پانی چلتا ہے. اسی طرح آپ بس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کنڈکٹر آواز لگاتا ہے ستیانا آ گیا, ستیانا آیا یا آپ ستیانے آئے ہیں؟ ستیانا تو وہیں کھڑا ہے, لیکن کہنے کو کہتے ہیں کہ ستیانا آ گیا, فلاں فیصلہ آباد آ گیا, فلاں آ گیا. یہ تمام استناد مجازی, اور یہ ہر زبانوں کے اندر ایسے استناد اس طرح مجازن چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو یہاں بھی اسی طرح بہ پڑی وادیاں, یعنی وادیوں میں پانی بہ پڑا, بےقادہ رہا, اپنی اپنی مقدار کے مطابق جتنی وادی کا وادی کی وسعت تھی اسی کے مطابق, فحتمل السیل وزبد الرابیا, اٹھایا سیلاب میں جاگ ابھرنے والا. ایک مثال یہ حق اور باطل کی, اور ایک اور ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبۃ مثلہ, اور ان چیزوں میں جن کے نیچے آگ جلاتے ہیں زیورات تلاش کرنے کے لیے, زیورات بنانے کے لیے, یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے, زابادون مثلہ, وہ بھی جاگ ہوتی ہے اسی طرح ہی. زابادون مثلہ یہ مبتدا مؤخر, اور مما یو کے دون علیہ یہ تمام جملہ یہ خبر مقدم. جاگ ہوتی ہے اسی کی طرح ہی جیسے پیچھے ہم نے بیان کی, ان چیزوں میں سے جن کے نیچے آگ جلاتے ہیں زیورات بنانے کے لیے یا سامان بنانے کے لیے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں. فاما الزبد, لیکن جو جاگ ہے, فیذهب جفاء, وہ چلی جاتی ہے خشک ہو کر, خشک ہو کر اڑ جاتی ہے. واما ما ينفع الناس, لیکن وہ چیز جو جیسے لوگ فائدہ, جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے, نفع دیتی ہے, فیم کو سفل, وہ ٹھہر جاتی ہے زمین پر, جاگ اڑ گئی, فائدہ مند پانی جو زمین کی سطح پر ٹھہر گیا. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں. دوسری مثال یہ ہے کہ زیورات وغیرہ بنانے کے لیے سونا ہے, چاندی ہے, باقی داتے ہیں, جب آپ اس کو پگھلاتے ہیں گرم میں, گرم کرتے ہیں کٹھالی میں ڈال کر, تو ہوتا یہ کہ نیچے سونا ہوتا ہے, اوپر میل کچیل آ جاتی ہے, میل اتنی آ جاتی ہے. کبھی آپ نے سنار کی دکان پر جا کر وہ پرانے زیورات پگھلاتے ہوئے دیکھے ہوں گے, آپ دیکھ کر ایک بار پریشان ہو جائیں گے, یہ میرا سونا ہے, یہ تو تمام کی میل ہی میل کالا تھا, یہ کیا بن گیا, اوپر میل ہی میل ہوتی, نیچے سونا نظر بھی نہیں آتا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد سنیار جب وہ ایک سلائی لے کر اوپر سے میل ایسے کرتا, تمام میل الگ ہو جاتی ہے, خالص پی اور سونا نیچے رہ جاتا ہے. باطل اسی طرح کرتا ہے, جب حق کو قبول کیا جائے تو باطل چھلانگے ضرور لگائے گا, اوپر ضرور آتا ہے, شور مچائے گا, رکاوٹیں ڈالے گا, لیکن تھوڑی سی ثابت قدمی دکھلائیں کہ یہ میل کو چال کی طرح ایک منٹ میں دوسری طرف ہٹ جاتا ہے اور خالص پی جو رہ جاتی ہے. یوں کے دونا علیہ فن نارے, یہ عربوں کے ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو عربوں کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اوقد النار علی ذهب, اس نے آگ جلائی علی ذهب, سونے کے اوپر. تو یہ علی ذهب کو بمانا تخت ذهب, سونے کے نیچے, یعنی علی یہ تخت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جیسے جہاں ان چیزوں میں جلاتے ہیں علیہ فن نار, المحلہ کے ساتھ ہے, اس کے نیچے یعنی زیورات جو ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں, ان کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے. اور بعد نے یہ کہا کہ نہیں اس طرح کی تعبیر نہ بھی کی جائے تو سونے کو جس طرح نیچے آگ جلا کر پگھلایا جاتا ہے اس طرح اس کے اوپر آگ لگا کر بھی. کبھی آپ نے سنیار کو دیکھا ہو, اس نے وہ دیا رکھا ہوتا ہے, ایک سلائی ہوتی ہے, پھونک لگاتا ہے, پھونک لگا کر سونے کے اوپر آگ کی شعائیں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے پگھل جاتا ہے. تو یہ تمام یعنی اس کے اوپر بھی آگ جلائی جاتی ہے. ہاں تو جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اوقد النار علی ذهب, اس نے آگ جلائی ذهب, تو یہ علی ذهب بمعنی تحت ذهب, سونے کے نیچے آگ جلائی. تو یہ عربوں میں محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی علی تحت کے معنی میں بھی آتا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى, واسطے ان لوگوں کے جفا کو نہ جاگ چلا جاتی ہے نا, محمد زابا تو جاگ اور چلی جاتی خشک ہو کر, جفان یہ حال بنے گا اس عالم کو خشک, یعنی جاگ جو ہے جیسے معمولی سی دھوپ لگے تو اڑ جاتی ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى, واسطے ان لوگوں کے جو اجابت کرتے ہیں اپنے رب کی, اپنے رب کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں, ان کے لیے حسنا ہے. الحسنا یہ مبتدا ہے اور للذین استجابوا لربهم یہ جملہ کی خبر مقدم ہے. حسنا جنت کا ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ, حسنا کے آگے لفظ آ رہا, وہاں اس کی وضاحت کریں گے کہ حسنا کا مرتبہ اور مقام یا حسنا جنت یہ ثابت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکام کی اجابت کرتے ہیں, اللہ کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں. والذین لم یستجیبوا له, اور وہ لوگ جو اللہ کے احکام کی اجابت نہیں کرتے, اللہ کے احکام کو نہیں مانتے. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا, اگر بے شک ثابت ہو جائے جو کچھ زمین میں تمام کا تمام, مثلہ معہ, اور اس کی مثل اور بھی ساتھ, لافتدوا به, البتہ فدیے میں دیں گے ان کو, لیکن فلن یقبل منہم, ان سے اتنا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. لو یہ شرط ہے, ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا به, یہ تمام کی تمام شرط اور اس کی جزا محدود ہے, اور یہ شرط جزا مل کر پھر یہ خبر بن جائے کہ والذین لم یستجیبوا له جملے کی, والذین لم یستجیبوا له یہ مبتدا, اور آگے لو سے لے کر لفظ دو بھی بما اس کی محذوف جزا کے, یہ شرط جزا مل کر یہ خبر بن جائے گی پیچھے والے کی. تو معنی یہ بن جائے گا وہ لوگ جو اللہ کے احکام کی اجابت نہیں کرتے, اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے, اگر ان کے لیے پوری زمین کا سونا چاندی اتنے خزانے ان کو دے دیے جائیں اور اتنے بھی اور بھی, اور یہ تمام کچھ دے کر اپنی جان کو چھڑانے کی کوشش کریں, اتنا کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لهم سوء الحساب, یہی لوگ ہیں ان کا برا حساب ہوگا, بڑا برا حساب ہوگا. لیکن اس کے برعکس جو مومن ہیں, اللہ کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں, ان سے غلطیاں چھوٹی موٹی جو ہوگی ہیں ان کا برا حساب نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے گا, قریب بلا کر کہے گا میرے بندے یہ گناہ کیا تھا, کہے گا یا اللہ کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, ہاں یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا, ایسا ایسا اللہ اکیلے سے پوچھے گا, بندہ اعتراف کرتا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کا پردہ ڈالا تھا, آج بھی پردہ ڈال کر میں نے معاف کیے. لیکن جو اللہ کا باغی ہے, تمام اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک کھڑے ہوں گے, تمام کو سامنے بلایا جائے گا, ہاں بھی فلاں بن فلاں بن فلاں بلاؤ, ہاں بھی یہ کیا تھا, تمام کے سامنے پوچھا جائے گا, وہاں اچھی طرح اس کو ننگا کیا جائے گا, شرمندگی سے کتنی ہوگی. اولئک لهم سوء الحساب, یہی لوگ ہیں ان کا برا حساب ہوگا. مأواهم جہنم, ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا. بئس المہاد, اور بری ہوگی جگہ. بئس المہاد و ہیا مخصوص بے ضم مقدر, ان کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا. اچھا کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار پہ روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں, اس لیے ان کو کہتے ہیں وہ داتا ہے. تو وہ دیتے ہیں علی اجویری رحمہ اللہ دیتے ہیں. اچھا تو داتا کا معنی رزق دینے والا. کسی جٹ زمیندار سے پوچھیں داتا کون, رزق کون دیتا ہے؟ داتا نہیں, داتا کی تو ایک اصطلاح بن گئی ہے نا, کہ اس کو پوچھے رزق کون دیتا ہے. ایک جٹ زمیندار جو اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتا وہ کیا کہ اللہ داتا ہے. اچھا اگر وہ داتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تو چلو جو دربار کے ارد گرد چلے گئے ان کو تو انہوں نے رزق دے دیا, تو باقی جو ہے وہ ان کو کون دیتا ہے؟ باقی وہ کون دیتا ہے؟ وہ جو وہاں چلے جاتے ہیں, 100 چلے گئے, 200 چلے گئے, 1000, 5000 چلے گئے, ان کو تو انہوں نے دے دیا باقیوں کو. اس لیے اس طرح کی یہ دلیلیں پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. جیسا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے, یہ تو انسان بھی ہے, اس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا داتا ہے, کیا ایسا عقیدہ رکھنا؟ تو سمیع بصیر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے یہ آنکھ اور کان کی جو دی ہے, تو اللہ بھی سمیع بصیر ہے, لیکن ہماری اور اس کی سماعت یہ محدود ہے. ہم جو ہے یہاں تک کی بات سن سکتے ہیں, باہر کی بات نہیں سن سکتے. اس طرح جو سامنے چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو وہ ہر چیز کو دیکھنے والی ہے, ہر چیز کو سننے والی ہے. اس پر یہ کہ ہاں جی, تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے, کوئی فلاں فلاں کو دیتے ہیں, کوئی لسٹ ہونی چاہیے کہ اتنے کو داتا ہیں, تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ وہ کون کون سے آدمی ہیں. ان کی ایک لسٹ ہمیں مل جائے, تاکہ جو جن کے داتا وہ ان سے مانگ کریں, جن کا داتا اللہ تعالیٰ وہ اللہ سے مانگ کریں. اس کی کوئی لسٹ ہونی چاہیے اور اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اچھا پھر داتا وہی ایک داتا ہو گیا, باقی جب باقی تو نہیں نا پھر کچھ دیتے. یہ پاک پتن والی سرکار ان کو داتا کیوں نہیں کہتے؟ جو ملتان میں ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے؟ فیصل آباد میں ان کو کیوں نہیں کہتے؟ مقدار سے دیتے ہیں, ہر ایک کو داتا کہنا چاہیے نا. یہ کہنا چاہیے یہ لاہور والوں کا داتا ہے, یہ ملتان والوں کا داتا ہے, یہ فیصل آباد والوں کا داتا ہے. ہیں تو جن کے ہیں پھر ان کو ملے, تو جن کے نہیں ہیں پھر ان کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. ہمارا تو اللہ ہی داتا ہے, ہمارا رزق نہیں کبھی رکا. اس لیے یہ عقیدے بنانا یہ غلط عقیدے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ تقسیم کیے ہوئے ہیں, جو دنیا سے چلے گئے اب ان کے بارے میں یہ عقیدے رکھنا, یہ غلط عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں نہیں ہے, اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اور یہی وہ عقیدہ کہ جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے مشرکین مکہ تھے یا پہلے قوم نوح کے مشرک تھے, ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بھی یہی کہتے تھے. پیچھے قرآن میں بارہا یہ بات آ چکی ہے, ان کے بھی عقیدے یہی تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ان کو تقسیم کیے ہوئے ہیں. اور یہ حنفی علماء کی تصانی پڑھ کر دیکھیں, انہوں نے خود اس بات کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ ان کا عقیدہ وہ صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جو پتھر کا ہم نے مجسمہ بنایا یہ خود دیتا ہے. دنیا کے اندر اتنا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں آیا کہ ایک پتھر لائے پہاڑ سے اٹھا کر اسے ناک منہ آنکھ بنا کر کہ یہ دیتا ہے. اس کے بارے میں تو وہ بھی جانتے تھے یہ نہ ہلتا ہے, نہ آگے جاتا ہے, نہ پیچھے جاتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے. اور اسی طرح اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آگے آئے گا, تو ان کے سامنے کھانے پکا کر رکھ جاتے تھے, اور جب تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام کو ختم کر دیا, ختم مار دیا, تو ان سے پوچھا بھی ان سے پوچھو یہ کیوں, وہ کہتے یہ تو بولتے نہیں ہیں. انہوں نے کبھی عقیدہ تھا نہ یہ بولتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں, صرف سمجھتے تھے کہ ان کی روح موجود ہے, اور روح وہ اللہ کے درمیان واسطہ ہے, وہ ہماری اس کے سامنے وہ تردر گائے, ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں, یہی عقیدہ تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو اعمی. کیا وہ جو جانتا ہے کہ سوائے نے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے, وہ انسان جو یہ جانتا ہے یقین کرتا ہے کہ جو بھی اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے, اس کو جانتا بھی ہے, پھر اس پر وآمن بھی مقدر, اس پر ایمان بھی لاتا ہے, تو من ہوا آما اس کی طرح ہوگا جو اس سے اندھا ہے, جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا نازل کیا, وہ حق ہے کیا, اس کے بارے میں کوئی علم نہیں, نہ اس کو دیکھتا نہ ایمان لاتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. سوائے اس کے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند, عقل مند ان مثالوں سے نصیحت حاصل کریں گے. اب عقل مند کون ہے؟ ہر ایک کہے گا میں عقل مند ہوں, مجھ سے بڑا بھی کوئی دنیا میں آیا عقل مند کے ہم نو علامات بتلاتے ہیں، جن کے اندر نو علامتیں ہوں گی وہ اللہ کے کاغذوں میں اللہ کے قانون میں وہ عقل مند ہے، جن کے اندر تمام نہ ہوں یا چاند ہو چاندنی اللہ کے نزدیک جاہل مرتب ہیں، وہ بالکل بے وقوف ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے کتنی بھی ترقیاں کی ہوں، کتنے بھی نئی چیزوں کے موجود ہوں، خواہ وہ کہیں کے کہیں پہنچے ہوں، لیکن اگر ان کے اندر یہ صفات نہیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، تو اللہ کے قانون کے اندر وہ اولو الالباب عقل مند اور سمجھدار نہیں کہلوا سکتے۔ کون سی صفات ہیں؟ الذین، یہ الذین یہ صفت بنے گی اولو الالباب کی، یا اسے بدل بن سکتا ہے اور ہم مبتلا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ان کی صفات، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، جو اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کرنے والے۔ کون سا عہد؟ الست بربکم والا، جو الست بربکم جو عہد لیا تھا وہ پورا کرتے ہیں، یہ رب اسی کو مانتے ہیں۔ یا عوامر اور نواہی والا، جب اسلام قبول کیا تو کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ تیرے ہر حکم کو مانیں گے اور ہر نواہی سے ہر منع چیز سے اجتناب کریں گے۔ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، ولا ينقضون الميثاق، اور نہیں وہ توڑتے وعدے کو، جو پختہ وعدہ کیا اس کو توڑتے نہیں، ایمان اور فرائض کی ادائیگی کا وعدہ اس کو توڑتے نہیں، رسول کی اطاعت کا وعدہ اس کے خلاف نہیں کرتے، یا آپس میں جو وعدے کیے ہوتے ہیں ان کو بھی توڑتے نہیں۔ والذین یتلون ما امر اللہ به ان یوصل، تیسری صفت، تیسری خوبی، وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ملانے کا، جن رشتوں کو اللہ نے ملانے اور جوڑنے کا حکم دیا ان کو ملاتے ہیں۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے، ویخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہما وقت دن رات اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، نہ اس کے حکم کا خلاف کرتے ہیں نہ منع چیز کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور پانچویں خوبی ان کی یہ ہے کہ برے حساب سے ڈرتے ہیں، کہ اگر ہم نے غلط کام کیا تو حساب برا ہوگا، حشر و نشر پر پورا یقین۔ چھٹی خوبی یہ بھی ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، تو وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کی رضا پر صبر کرتے ہیں۔ ساتویں خوبی یہ، واقام الصلاۃ، نماز کو باقاعدگی سے صحیح طریقے سے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، محمدی نماز کو ادا کرتے ہیں، صلاۃ علیہ السلام خاص قسم کی نماز یعنی نبوی نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آٹھویں خوبی یہ ہے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، جو ہم نے رزق دیا یہ نہیں کہ ان کے پاس ہزاروں روپئے ہوں تو تب ہی دیں، اگر پانچ روپے دے دیے وہ بھی انفاق کر رہا ہے، کوئی ایک روپیہ دیتا تو وہ بھی اپنی وسعت کے مطابق، ایک روپیہ دینے والا بھی انفاق کرتا ہے، پانچ کرنے والا بھی، ہزاروں کرنے والا بھی۔ اور رزق سے مراد، پہلے بھی بات ہوئی ہے، کسی کھانے پینے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کی جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کسی نہ کسی طرح نشو نما کا فائدہ دیتی ہے، جسمانی روحانی طور پر انسان کی تربیت نشو نما کا فائدہ دینے والی منفعت والی چیز، وہ تمام کا تمام رزق ہے۔ اللہ نے علم دیا تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے، وہ علم کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں، صحت دیے تو یہ بھی رزق ہے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرتے، غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرتے۔ تو اسی طرح کھانے پینے والا جس کو عام طور پر ہم رزق کہتے ہیں وہ بھی اسی میں آ گیا، تو جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے وہ تمام کا تمام اپنی ذات پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کے فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرن حال بنے گا، صرف زینا کے معنی میں اس حال میں کو پشیدہ کرنے والے ہوتے ہیں، وعلانیتن ومعلنین اس حال میں کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں، جب پشیدہ ضرورت ہے پشیدہ کرتے ہیں، جب ظاہر کی ضرورت ہے ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ ویدرؤون بالحسنات السیئہ، نویں اور آخری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ برائی کو، برائی کا دفاع جو ہے اچھائی نیکی کے ساتھ کرتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ کس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یا یہ بھی کہ کبھی گناہ ہو ہی گیا تو فوراً اس کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں تاکہ نیکی کے ساتھ جو گناہ ہے اس ظاہر ہو جائے. اولئک لمعقب الدار, یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر. آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے. اب آخرت کا گھر ہے کیا, اس کا بھی تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیجیے. جنات عدن یدخلونھا, باغات ہیں ہمیشگی کے, ہمیشہ ہمیشہ کے باغ, نہ وہاں خزاں آئے نہ پتے جڑے نہ کوئی اور. یدخلونھا, داخل ہوں گے وہ اس جنت میں, وہ خود بھی. من صالح من آبائہم, اور جو بھی نیک ہوں گے صالح ہوں گے ان کے اباؤ اجداد میں سے. وہ ازواجہم, اور ان کی بیویوں میں سے. وہ ذریاتہم, اور ان کے اولادوں میں سے. اگرچہ ان کے اباؤ اجداد, ان کی بیویاں, ان کے اولادوں کے درجے کم ہی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ان کے درجات بڑھا کر ان کو بھی ساتھ ہی ملا دے گا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, کہ جے ان کی اولادوں کے, ان کے رشتہ داروں کے درجے کم ہو, نچلے درجے کی جنت میں ہیں, اور یہ صاحب جب اونچے درجے کی جنت میں ہے, تو یہ نہیں کہ اس کے درجے کم کر کے اس کو ساتھ نیچے کر دے, بلکہ نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ درجے بڑھا کر اس کے برابر کر دے گا, تاکہ یہ پریشان نہ رہو ہو کہ میری اولاد پتہ نہیں کہاں پھرتی ہے, باپ دادا کہاں پھرتے ہیں. تمام برابر ہو جائیں گے جب رشتہ دار تمام عزیز و اقارب ساتھ ہوں, تو پھر لذتیں کیا ہی ہوتی ہیں. جنہ ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے ان میں, اور جو بھی نیک ان کے ہوں گے ان کے اباؤ اجداد میں سے, بیویوں اور ان کے اولادوں میں سے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے, ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے. کس لیے؟ پھر سلام پیش کرنے کے لیے. یقولون سلام علیکم, یقولون مقدر, کہیں گے سلام ہو تم پر. بما صبرتم, بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا. ھذا بما صبرتم, ھذا مبتدا محذوف, یہ جو تمہیں مل گیا نا, یہ اس چیز کا نتیجہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا. فنعم عقب الدار, بہت ہی اچھا ہے آخرت کا گھر. تو فرشتے سلام کہنے کے لیے, ایک فرشتہ ترستا ہوا کھڑا ہے کہ جنتی میں سے سلام لے تو کیا ہی میری شان بن جائے گی. فرشتے ترس رہے ہیں جنتی کے ساتھ سلام کرنے کے لیے. والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه, اوپر تو گزرا نا جو اللہ کے, جو ان یتذکر اولو الالباب, الباب کا, کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ تو عقل مند ہیں, جو کامیابیاں حاصل کرنے والے. لیکن اس کے برعکس دوسرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجیے. والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه, اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو, بعد مضبوط کرنے کے پکے وعدے کی اللہ سے پھر بھی توڑے. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل, اور قطع کرتے ہیں, توڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے اور ملانے کا حکم دیا. ویفسدون فی الارض, اور فساد مچاتے ہیں زمین میں. یہ تین ہی عیب ایسے ہیں کہ جو باقیوں پر بھی پانی پھیر دیتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, یہی لوگ ہیں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. لہم بمانا علیہم, ان کے اوپر لعنت ہوگی, ان کا برا ٹھکانہ ہوگا, برا گھر ہوگا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, باقی رہی یہ بات, آپ کہیں کہ وہ مذکورہ صفات جن کی نو صفات ہیں ان کے بارے فرمایا تو کامیاب جنتوں میں جائیں گے, فلاں بڑے درجات بیان کیے, اور ان کے لیے کہا کہ سوت دار برا گھر ہوگا. لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ نو صفتیں اختیار کرنے والے, وہ بےچارے کبھی روٹی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, پوری زندگی گزر گئی ہے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے ان کے پاس, بےچارے سواری کے لیے سائیکل بھی نہیں ہے. لیکن جو یہ نیچے والے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں, رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں, فساد خلار مچاتے ہیں, ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں مربوں کے مالک ہیں, فیکٹریوں اور ملوں کے مالک ہیں, کہ پجاروں رکھی ہوئی ہیں طرح طرح کے, اس کی کرو فر کرنے والے. تو یہ کیا, تو یہ آپ غلط فہمی میں شکار نہ ہو جائیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ فراہ کرتا ہے جس کے رزق جس کے لیے چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ لِمَنْ يَشَاءُ, یہاں بھی مقدر, اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جی نا, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ, جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, دوسرے تذکرہ نہیں ہو گیا جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد جو رشتے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے لوگ جو ان پر اللہ کی لعنت اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. آتے لعنت کے لیے لازمی تو نہیں تو دارۂ اسلام سے خارج ہو وہ ان کا دیکھا جائے گا کہ معمولی درجے کا یا بہت سخت قسم کا ہے تو بہرحال لعنت کے لیے لازمی نہیں ہے وہ دارۂ اسلام سے خارج ہو مسلمان ہو کر بھی غلط کام کرے کتنے کام ہیں جو فلاں کام کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس لیے دارۂ اسلام سے خروج نہیں وہ باقی اس کی کیفیت دیکھی جائے گی وہ کیسی ہے. ہاں جی لعنت سے اللہ کی رحمت سے دور اللہ کی رحمت سے دور ہونا تو دنیا کا رزق کا زیادہ مل جانا یہ اللہ کی رضا مندی کی کوئی علامت اور دلیل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ رزق جس کے لیے تنگ چاہتا تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا زیادہ کر دیتا ہے. وہ فرح بالحیات الدنیا اور وہ خوش ہو گئے ہیں بلکہ مست ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ لیکن ان کو دی دنیا ہم نے یہ دنیا کے اوپر رید گئے وہ مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع اور نہیں یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان تھوڑا سا فائدہ متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے لاکھوں مرد ہیں اربوں خربوں مرد ہیں پھر بھی وہ دنیا کا مال جو آخرت کے مقابلے کے اندر بالکل قلیل ہے پوری دنیا اور دنیا کا ماں فی ہا تمام کچھ بیچ کر جنت کے ایک کوڑے کے برابر ایک چابک کے برابر جگہ نہیں خالی خرید سکتے. جنت اتنی قیمتی چیز ایک چابک کتنا ہوتا ہے اتنی جگہ جتنے چابک پر آ جائے اتنی جگہ پوری دنیا اور دنیا کے سارے سونے اور خزانے بیچ کر اتنی جگہ خالی نہیں خرید سکتے اس کا پھل اور اس کے بوٹا اور اس کی یہ چیزیں کہاں سے خریدی جا سکتی. تو آخرت کے مقابلے میں یہ تمام کا تمام سامان قلیل ہوا پھر اس اعتبار سے بھی کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہے دنیا جو ہے کروڑوں بنا لے لاکھوں بنا لے پتہ نہیں جو سانس اندر گیا یہ اندر کا اندر رہے گا یا نکلے گا یا نہیں نکلے گا کسی کو کوئی اعتبار نہیں. کتنا بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں میں حکیم ہوں میں بڑا صحت مند ہوں میں بھائی نوجوان ہوں کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شام تک زندہ رہوں گا. اگر کسی کو ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جس کو یہ دعویٰ کہ شام تک زندہ رہے گا. کوئی مسلمان ہے غیر مسلم ہے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آج شام تک زندہ رہوں گا. یا کسی نے ہاتھ کھڑا تو جب کسی کو اتنا ہی دعویٰ نہیں ہے کہ آج شام میں نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا تو کیا پیدا ہوئے ان دولتوں کے اور ان مالوں کے اور ان کے. بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جیسے آدمی سمندر کتنا بڑا ہے تین حصے سمندر ہے اور ایک حصہ خشکی ہے جس پر یہ پوری دنیا باد ہے ایک حصہ ہے اور تین حصے پانی ہے. اتنے بڑے سمندر کے اندر کہ اپنی انگلی ڈبو کر ایسے باہر نکال لے تو انگلی پر کتنا پانی آئے گا. اب انگلی پر آنے والا پانی اور سمندروں کا پانی ان کی آپس میں کوئی تناسب اور نسبت ہے؟ یہ دنیا اور آخرت کی نسبت ایسی سمجھو. اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ نے ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ مرا ہوا بچہ اس کے والدین پر حقیر تھا ذلیل تھا جس کی وجہ سے انہوں نے باہر گڑے کے اندر پھینک دیا تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طرح ہے. اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پار کے برابر بھی ہوتی تو اپنے دشمنوں کو اللہ پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا لیکن اسی بھی قدر و قیمت ہے ہی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دے رہا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا اللہ کے احکام کا کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے ایسی نشانی جو واضح طور پر ہو جو ہماری تمنا اور آرزو کے مطابق ہو. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. نشانیاں تو بے شمار ہیں ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا بلکہ نتیجہ بیان کر دیا گیا کہ نشانیاں دے کر ماننے والے انہیں ویسے مان جانا جنہوں نے نہیں مانا ان کو ہزار نشانیاں بھی دکھلا دیں ان کے سامنے چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے تو کہیں گے توبہ توبہ اتنا بڑا جادوگر ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کا جادو زمین پر چلتا ہے، آج پتا چلا کہ آسمانوں پر بھی اس کا جادو اثر کرتا ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ اتنے اکھڑ لوگ ہوتے ہیں، تو جنہوں نے ماننا ہے وہ ایک ابو بکر صدیق جیسے ایک بار کہہ دیا تو پہلی بار مان گئے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے اور رہنمائی کا ہدایت دیتا اپنی طرف من آناب جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرے ہدایت اسی کو ملے گی، جو ہدایت کو قبول کرنے کی کوشش نہ کرے اس کو سنے ہی نہ۔ اللہ کی ہدایت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ یہ آ کے منہ بنائے اور اللہ تعالیٰ دھکے سے دے کے میری ہدایت کو قبول کر، تو یہ اسی کو ملتی ہے جو اس کی طرح انعبت کرتا ہے، دل کو لگاتا ہے، سنتا ہے، غور کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اب من اناب بتلائے کون ہے؟ جو اللہ کا رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہے دل، مطمئن ہے دل ان کے اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر پر بڑے دل ان کے مطمئن۔ اور قانون اور اصول بھی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دنیا زیادہ کمانے سے دلوں کو اطمینان نہیں ہوگا، دنیا جتنی زیادہ فکر اتنے زیادہ۔ آپ سمجھتے ہوں گے وہ فلاں جو ہے جس کے پانچ ملنے ہیں بڑا خوشحال آدمی ہے، بڑا اس کی بہترین زندگی ہے، حالانکہ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے درجن گولیاں کھا کر رات کو سوتا ہے، جس کے ملنے زیادہ ہے اس کو نیند بھی نہیں آتی، اتنی روپے ایک ایک پاؤ گولیاں اور کیپسول کھا کر اور ٹیکے لگوا کر اس کو نیند آتی ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہے، 24 گھنٹے پریشانی۔ کیا زندگی، اس زندگی کا فائدہ جب باہر اپنی مرضی سے باہر بازار میں نہیں جا سکتا، ابھی ڈر گولی آئی، ابھی کہ چور آیا، ابھی کہ ڈاکو آیا، جاتا ہے آگے گاڑی ہے پیچھے گاڑی ہے، دائیں بائیں ہیں، نہ اپنی مرضی سے اتر سکتا ہے نہ کسی خرید سکتا ہے، تو 24 گھنٹے ڈر رہتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک صاحب ہے وہ افسر کے بارے میں کہ پہلے جاتا ہے تو پہلے وہ کتے جو ہے وہ تلاشی لیتے ہیں، سونگتے ہیں یہاں کوئی چیز تو نہیں ہے، وہ پہلے سونگتے ہیں، وہ تمام تحقیق کرتے ہیں، جب یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے پھر وہ وہاں جاتے ہیں۔ کیا زندگی ہوئی، جتنی دنیا زیادہ اتنی پریشانیاں زیادہ، جتنی دنیا کم ہے اتنی بھی پریشانی نہیں ہے۔ اب آپ نیند آ گئی یہاں صاف کے اوپر لیٹ گئے کوئی پریشانی نہیں ہے، کمرے میں گئے کمرے کے وہاں لیٹ گئے، لیکن اگر آپ کی جیب کے اندر 5000 روپیہ ہو تو صاف پر نیند آئے گی؟ آپ کی جیب میں 5000-10000 روپیہ ہو تو یہاں مسجد میں صاف پر لیٹے ہوئے نیند آئے گی؟ کبھی نہیں، آپ ایسے پکڑ کے بیٹھے گئے، معمولی سی آواز آئے گی جلدی پکڑیں گے، پھر آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی، کبھی اس کو ادھر سنبھالتے ہیں، کبھی یہ ہے دنیا۔ تو 5-10 ہزار ہے تو آپ کی نیند ختم ہوئی ہے، کبھی تلاش کرتے ادھر جائیں، اگر کچھ نہیں ہے جیب میں تو جہاں نیند آگے وہاں لیٹ گئے، تو دنیا کی حیثیت تو یہ ہے نا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ تیسری، اگر چاہتے ہیں کہ دلوں کے اندر اطمینان اور سکون ہو، زندگی مطمئن گزرے، بے فکری کی زندگی گزرے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، تو اطمینان سے زندگیاں گزریں گی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، ان کے لیے طوبی ہے اور حسن و مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے، طوبی خوشی، ان کے لیے خوشی ہے یا جنت، طوبی جنت کا ایک مرتبہ مقام، اس کو بھی طوبی کہتے ہیں۔ اور جنت کے اندر ایک درخت ہے، بخاری کے اندر ہے کہ اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال مسافر سفر طے کرتا رہے تو اس کا سایہ طے ختم نہیں ہوگا، اتنا لمبا درخت وہ اس کے لیے ہے۔ تو طوبی کے تین معنی، کہ جنت اس کے لیے، خوشی اس کے لیے، یا جنت کے اندر جو درخت ہے بہترین قسم کا وہ اس کے لیے۔ وہ حسن و مآب اور بہترین ٹھکانہ، لہم خبر یہاں اس کی مقدر ہوگی۔ کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلہا، اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو فی امت، ایک امت میں، قد خلت من قبلہا، جو گزر چکی ہے آپ سے پہلے۔ یہ کذالک کی تشبیہ اور اشارہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے انبیاء کو امن کی قوموں اور امتوں میں بھیجا اس طرح ہم نے آپ کو بھی بھیجا. کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلہا. کذالک کی تشبیہ سمجھ آگی کہ اسی طرح کذالک یہ تشبیہ کے لیے بھی کاف ہو سکتا ہے. اگر تشبیہ کے لیے ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اسی طرح اس طرح کما ارسلنا الانبیاء قبلہ کا جس طرح آپ سے پہلے انبیاء بھیجے اس طرح ہم نے آپ کو بھی ایک امت کی طرح بھیجا. اور بعد میں کہا کہ کذالک کا جو لام ہے یہ کاف ہے, یہ لام کے معنی میں ہے. تو لام کے معنی میں ہو تو یہ اس کا تعلق پیچھے ہو جائے گا کہ یہ توبہ حسن و مآب جو ہے لذالک اس لیے ہوگا, ان کے لیے ہوگا. یہ اچھا ٹھکانہ جو ہے لذالک ان لوگوں کے لیے ہوگا. آگے والی بات جو الگ بنے گی یہ کس نے کہا, میں نے نہیں پڑھا. تو یہ توبہ لہم لفظ عام کہا گیا کہ ایسے جو بھی جو ایمان لائیں گے امر صالح کریں گے ان کے لیے توبہ ہے. اگر یہ ایک ہی درخت ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے تو یہ طرح عموم نہ تھا. واللہ والا میں نے یہ دیکھا کہاں کذالک ارسلنا فی امت, اسی طرح بھیجا ہے ہم نے آپ کو ایک امت میں. قد خلت من قبلیا امم, آپ سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں. کیوں بھیجا آپ کو؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک, تاکہ پڑھیں آپ ان پر وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. وہم یکفرون بالرحمن, حالانکہ وہ تو انکار کر رہے ہیں رحمان کا. مشرکین رحمان کو نہیں مانتے تھے. ومر رحمان وزاد نفورا, کہتے رحمان کیا ہے, رحمان کا نام سن کر اور نفرت میں زیادہ ہو جاتے. بخاری کی روایت ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا, تو وہ جو ان کا مکہ والوں کا قاصد تھا کہتے یہ رحمان اور رحیم کون ہے, اس کو ہم نہیں جانتے, اس کو ختم کرو. بڑی بات و تکرار کے بعد آپ نے فرمایا چلو ایسے لے دو بسم کا, کیسے تھا, بسمک اللہ لکھ دو, یعنی جیسے وہ عام استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے تھے رحمان وہ کوئی اور ذات ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا بھی دیتے کہ ہمیں کہتا کہ ایک کو مانو, آپ نے اللہ کے ساتھ ایک رحمان بھی بنا لیا. تو حالانکہ رحمان رحیم یہ اللہ کی صفتیں ہیں, وہ ایک ہی ذات ہے, کوئی الگ ذات نہیں ہے. وہم یکفرون بالرحمن, اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا. قل ہو ربی لا الہ الا ہوا, کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے, وہ رحمان میرا رب ہے, کیونکہ اور ذات نہیں ہے, نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. علیہ توکلت وعلیہ متاب, اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی طرف میرا رجوع. متاب بھی تھا یا کو گرا دیا, اسی کی طرف میرا رجوع ہے, میں نے اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے. ولو ان قرآن سجرت بالجبال او قطعت بالارض او کلم بالموتا. ابن ابی حاتم کے اندر روایت ہے کہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ بیت اللہ میں آپ کے پاس آئے, آپ بیت اللہ میں عبادت کر رہے تھے. ابو جہل نے ابن امیہ کو آگے کر کے بھیجا کہ اس سے جا کر نا یہ فلاں فلاں سوال کر, یہ ہمارے مطالبات پیش کر, اگر اس نے ہمارے مطالبات پورے کر دیے پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے. اور وہ سوال کون کون سے ہیں, ایک تو یہ کہ فلاں فلاں مردے جو کھڑے ہو کر ہمیں ہمارے ساتھ کلام کریں, اگر یہ قرآن سچی کلام ہے تو مردے کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ کلام کریں. دوسرا یہ مکہ کی وادی بڑی تنگ سی ہے, رہنے سہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, تو یہ پہاڑ جو مکے کے نا پانچ پانچ سات سات دس دس میٹ پیچھے ہٹ جائیں, مکہ بڑا کھلا علاقہ بن جائے, یہاں باغات ہو جائیں, نہریں ہو جائیں, ایسی چیزیں ہو جائیں. تو اس وقت یہ ایت نازل ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ مردے کھڑے ہو جائیں اور پہاڑ کے پیچھے سرک جائیں, فلاں ہو جائیں. جب یہ انہوں نے کہا کہ بعض مسلمانوں کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آئی کہ واقعی شاید یہ دکھلانے پر یہ مان ہی جائیں, ان کے ذہن کے اندر آیا کہ کاش کہ اللہ کے رسول کے اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کرے اور ایسے ہو ہی جائے جیسے یہ کہتے ہیں, تاکہ یہ مان لیں, ہماری کوئی تکلیفیں پریشانیاں کم ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو تین ان کے مطالبے کیا, ان کے ہزار مطالبے بھی پورے کر دیے, انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. ولو ان قرآن سجرت به الجبال، اور اگر ثابت ہو جائے یہ بات بے شک قرآن جلا دیے جائیں اس کی وجہ سے پہاڑ، قرآن کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، اور قطعت به الارض یا ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے اس کے ساتھ زمین، زمین کے شگاف یا دراڑے ڈال دی جائیں یا زمین ٹکڑے کر دی جائے، اور کلم به الموتا یا کلام کریں اس قرآن کی وجہ سے مردے بھی کھڑے ہو کر، لما آمنوا جزا محذوف، تب یہ ایمان نہیں لائیں گے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام کا تمام حکم اللہ کا ہے، جو چاہے کرے۔ باقی رائے مومنو تم لیتا اللہ کی تعلیلیں کر رہے ہو، کاش ایسے ہو جائے شاید یہ مان لیں، کاش ایسے ہو جائے شاید یہ مان لیں۔ افلم یئس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لحد الناس جمیعا، کیا نہیں جانتے، یئس اب مانا یعلم، کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دیتا تمام لوگوں کو، اگر ایسے ہی ہوتا کہ ایسے معجزات دکھلا کر جن پر یہ مجبور ہو جائے ماننے پر، اگر ایسا ہی ہمیں ایمان ایمان کی ضرورت ہوتی تو ہم کسی کو کافر رہنے نہ دیتے، کسی کے اندر یہ مادہ ہی نہ رہنے دیتے انکار کا، تمام کو کہ یہ جبرن ایمان یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ فلاں ہو جائے شاید مان جائے ایسے ہو جائے ایسے، ٹھیک ہے جو مناسب معجزات وہ ہم نے ظاہر کر دیے، قرآن خود معجز ہے، اس کی مثال لانے سے یہ عاجز ہیں، اور کئی ایک چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، اب ہر ایک ان کے نتھے خیرے کے کہنے پر اسی طرح ہم کرتے جائیں تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسے جبرن دکھلا کر ایمان لانا ہوتا تو ہم تمام کو ایمان کی ہدایت دے دیتے، کسی کو کفر کی طرف جانے نہ دیتے۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دیتا تمام کو، یہ یئس کا یعلم کے معنی میں، اور یئس اپنے اصلی معنی میں رکھا جائے جس کا معنی مایوس ہونا، پھر معنی یہ بنے گا کیا نہیں مایوس ہو گئے ان کے ایمان سے وہ لوگ جو ایمان لائے، ایماندار ان کافروں کے ایمان سے اب تک مایوس نہیں ہوئے، ان کو مایوس ہونا چاہیے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود جو اب تک نہیں مانے تو اور کب یہ مانیں گے، کیا نہیں مایوس ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ پہ ہدایت دے دیتا تمام کو۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ پہنچتی رہے گی بسبب جو انہوں نے کیا، کیا پہنچے گی، قارعۃ عذاب، قارعۃ سخت عذاب جو ہڈیوں کو کھٹکا دے، ہڈیوں کو توڑ دے، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ پہنچتا رہے گا ان کو عذاب بسبب جو اس کے جو انہوں نے کام کیے، اور تحل قریب من دارہم، یا اترے گا وہ عذاب ان کے گھروں کے قریب ہی، یا ان کے اوپر عذاب گرے، ان کو تباہ و برباد کر دے، یا پھر ان کے اوپر تناؤ آئے ان کے ارد گرد، کبھی ان کے کھیتیوں میں، کبھی باغوں میں، کبھی فصلوں میں یہ تباہیاں مچتی مچتی ایسا ایسا ان کو تنگ کر دیا جائے، او تحلو، تحلو کا فائل ہے یا ضمیر، یہ بات منسگاہ کا سیگا ہو تو یہ کاریتن اس کا فائل بنے گا، یا وہ عذاب اترے قریب ان کے گھروں کے، اور یا تحلو یا واحد مذکر حاضر کا سیگا ہو تو مانا یہ بنے گا، یا آپ اترے اے نبی اپنی فوج سمیت ان کے گھروں کے قریب، ان کا یہ احاطہ کر لیں جیسا کہ فتح مکہ کے وقت ہوا، حتی یا وعد اللہ، یہاں تک آ جائے اللہ کا وعدہ عذاب والا یا غلبہ اسلام والا، ان اللہ لا یخلف اللہ یخلف المیعاد، بے شک اللہ نے خلاف کرتا وعدے کی، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ میرا دین میرا اسلام غالب ہو کر رہے گا یا عذاب ان منکرین پر آ کر رہے گا، اس کے خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تحقیق مذاق کیا گیا ساتھ رسولوں کے، بے رسولوں کے اندر تنوین تعظیم تھی، عظیم بڑے بڑے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، یا تو ابراہیم علیہ السلام جیسے ان رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، اسی طرح اور بڑے بڑے ہمارے برگزیدہ پیغمبروں پر کیا گیا، اس لیے اے نبی آپ بھی صبر کریں، استہزاء کیا گیا مذاق کیا گیا بڑے بڑے رسولوں کے ساتھ، من قبل کا آپ سے پہلے، فاملیت للذین کفروا، مولت بھی میں نے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ثم اخذتم، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، ایک وقت تک مولت بھی، پھر اچانک پکڑ بھی لیا، فکیف کان عقاب، تو کیسا ہوا میرا عذاب، پھر میرا عذاب کیسا تھا، دیکھا کیسے مزے آئے پھر ان کو. آپ من ہوا قائم علی کل نفس نفس بما کسبت, کیا وہ ذات جو قائم ہے کنٹرول کرتی ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا, کیا وہ ذات جو ہر جان جو کچھ کما رہی ہے اس پر کنٹرول کرنے والی اور جاننے والی ہے. آگے مقدر عبادت کو من لے سکتا لے کا, وہ اس طرح سے ہوگا جو ایسی ذات نہیں ہے. ایک وہ ذات ہے جو ہر جان کے اوپر مسلط ہے, جو کچھ کر رہا ہے وہ تمام وہ جانتا ہے. ایک تو وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ, دوسرے وہ لال مجکر جن کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہمارے مرید کیا کر رہے ہیں, ہمارے متبر کیا کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. تو یہ دونوں برابر ہوں گے؟ جب برابر نہیں تو شریک کیوں بنا دیا؟ وجعلوا للہ شرکا, بنا دیا انہوں نے اللہ کے شریک. قل سموہم, کہہ دیجیے نام لو ان کا جو اللہ کے شریک ہے, نام لو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ باقی بھی وہ کون سی ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے, کون سی صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرح انہوں نے زمین بنائی, اللہ کی طرح سے آسمان بنایا, اللہ کی طرح سے چاند سورج بنایا, ہمیں بھی پتہ چلے وہ کون کون ہے. ایسے ہی کہا جی اللہ کے شریک ہیں ہیں, اللہ نے اختیارہ دیے ان کے نام لو نا, پھر ہم موازنہ کریں کہ اللہ تو وہ جتنے زمین بنائی, آسمان بنایا, سورج بنایا, چاند بنایا, یہ زید بکر خالد حامد بنایا, انہوں نے کیا کس کو بنایا. کہتے ہیں کہ دولے شاہ جو نا دولے شاہ وہ بناتا ہے بندے بناتا ہے, لیکن بناتے بناتے جب سر کے اوپر بھاری آتی تو مٹیریل کم ہو جاتا تو سر چھوٹا سا بنا دیتے ہیں, اس کا نام رکھ دیتے ہیں ہم دولے شاہ کا چوہا. قل سموہم, کہہ دیجئے نام لو ان کا. ہم تو نبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول, یا تم خبریں دیتے ہو اس اللہ کو اس چیز کی جن کو اللہ بھی نہیں جانتا زمین میں, ہم بظاہر من القول, یا ظاہر کرنے والے ہو جھوٹی باتیں. اچھا اللہ, تم اللہ کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ یا اللہ تجھے پتہ نہیں چلا تیرے تو کہیں یہ پانچ سات پندرہ بھی شریک بنے ہوئے. اللہ کا علم تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں اس کا کوئی شریک نہیں, تو کہ کوئی ہو تو اللہ کو پتا ہو نا. اللہ کے علم میں کائنات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں کیونکہ ہے نہیں, اس لیے اللہ کا علم یہی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں. لیکن یہ بتلانا چاہتے ہیں یا اللہ تجھے پتہ ہی نہیں فلاں شاہ بھی فلاں سرکار بھی فلاں سرکار بھی وہ تیرے شریک ہے. ہم تو نبئونہ, کیا تم اس کو خبریں دینا چاہتے ہو, بما لا یعلم فی الارض, جس کو وہ نہیں جانتا زمین میں. ہم بظاہر من القول, بظاہر یہ متعلق اتسمونہ بظاہر من القول, کیا تم نام رکھتے ہو ان کا یہ ظاہر کرنے کے لیے جھوٹی بات, یہ جھوٹی بات ظاہر کرنے کے لیے تم ان کے نام رکھتے ہو, یہ جو سلام بخش ہے, یہ غوث اعظم ہے, یہ دستگیر ہے, یہ نام رکھتے ہو یہ جھوٹی باتیں ظاہر کرنے کے لیے تاکہ لوگ یہ تاثر لیں کہ جس کا نام یہ ہے شاید وہ کرتا بھی ہو. ان کے نام اللہ نے رکھے ہیں, رسول نے رکھے ہیں, جی آسمانی صحیفے میں آئے کہاں آئے ہیں کہ فلاں جو غوث اعظم ہے, فلاں دستگیر ہے, فلاں جو فلاں ہے, فلاں جو ہے وہ غریب نواز ہے, فلاں بندہ نواز ہے, کہاں ان کے نام آتے ہیں, کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں, رسول نے رکھے ہیں, یا کوئی اللہ اور اس کے رسول نے تشین کوئی کی تھی کہ فلاں فلاں آدمی پیدا ہونے والا اس کا فلاں فلاں لقب ہوگا. ہم بظاہر من القول, یا ظاہر کرنے والے وہ بات کو یعنی جھوٹھی بات کو ظاہر کرنے والے ہیں. بل زجن للذین کفروا مکرہم, بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں ان کے مکر, ان کے مکر ان کے لیے مزین کر دیے. وہ اپنے ان خیالات اور تصورات بڑا کچھ سمجھتے ہیں. وہ سدو ان سبیل, اور روک دیے گئے اللہ کے راستہ سے. فمن یضلل اللہ فما له من ہاد, جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا, ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں ہی, یا قتل کیے جائیں گے یا قیدی کر لیے جائیں گے دنیا کی زندگی میں عذاب. بلا عذاب الآخرت اشد کو, اور آخرت عذاب کو زیادہ سخت ہے. فما لہم من اللہ من واق, اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. من زائدہ من اللہ میں مضاف محذوف, من عذاب اللہ, نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا. مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس کا وعدہ دیے گئے متقی لوگ. نیک لوگوں کو جس جنت کا وعدہ دیا گیا اس کی صفتیں تمام تو بیان ہی نہ ہو سکتی، وہ تو کسی زبان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں کہ جنت کی انعامات بیان کرے، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں تصور بھی پیدا نہیں ہوا ایسی نعمت ہو سکتی ہے. تو چند ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن کا تصور آ جائے، ورنہ وہ تو دیکھنے کے ساتھ پتا چلے گا کہ جنت میں ہے کیا کچھ. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ دیے گئے متقی، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہے ان کے نیچے نہریں، جنت کے نیچے نا، جنت کے درختوں کے نیچے. تو یہ تو نہیں نہریں جو انڈر گراؤنڈ ہونی چاہیے، پیپوں کے ذریعے پانی سپلائی ہو رہا ہو، مطلب نہریں جو ہوتی ہیں وہ خوبصورت منظر کے لیے ہوتی ہیں. تو مطلب من تحت الانہار سے بعد من تحت اشجارها، جنت کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہے. اکلها دائبن، ان کے کھانے ان کے ذائقے ہمیشگی کے ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ نے وہ امرود توڑ لیا تو وہ شام یا ٹہنی خالی ہو جائے، آپ ایک توڑے اللہ دس جوڑے. وذلھا، اور ان کے سائے بھی، وذلھا دائم، اس کی خبر معذور، اس کے پھل بھی ہمیشہ ہوں گے اور ان کے سائے بھی ہمیشہ. نہ خزاں آ گئے، یہ نہیں کہ پتے جڑ گئے ہیں تو منجی کھینچی کرو، کبھی ادھر آ گئے تو آ گئی، کبھی ادھر، نہ ہمیشہ ہمیشہ کے سائے. وہاں جو دھوپ تو ویسے نہیں نہ ہوگی جو انسان کو تنگ کرے پریشان کرے. تو یہ تصور دیا کہ ایسے گنے ہوں گے، ایسے بہترین ہوں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ سائے. تل کا اکمل لبین تاکو، یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وہ اکمل کافرین النار، اور بدلہ کافروں کا وہ آگ ہوگی. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تورات یا انجیل، وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کے تک نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ان کی کتابوں کی تصدیق ہے. جب پڑھتے ہیں نا یہ قرآن، جب مسلمانوں کی کتاب یہ تصدیق کرتے ہیں ہماری کتاب کی تورات کی انجیل کی، خوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح قرآن کے اندر تصدیق ہے ان کے نبیوں کی. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، اچھا موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، باقی تمام آنے والے سچے نبی تھے. یہ سن کر تو خوش ہوتی ہے کہ ہماری کتابوں کی، ہمارے انبیاء کی تصدیق ہو رہی ہے. لیکن جب وہ ان کے احکام، ان کے نظریات کا خلاف ہوتا ہے، پھر ابوسن کم تیرہ بن جاتے ہیں. ہر وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور ان جماعتوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں بعض حصے کا، جو ان کے عقائد، نظریات، رسم و رواج کے جو خلاف ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں. یا پھر یفرحون بما انزل الیک، سے مراد جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہے. قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہہ دیجیے مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اللہ ہی کی. ولا اشرک بہ الی، ولا اشرک بہ، نہ شریک کروں اس کے ساتھ، الی ادعو و الی مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میں نے لوٹنا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ اہل کتاب آپ کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور بعض باتیں بھی وہ دیکھ کر جل بن بھی جاتے ہیں، تو آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی کہ ہمارے قریب ہو جائیں گے، ہم بھی ان کے عقائد کو اپنا لیں، ان کے نظریات کو اپنا لیں. جس طرح کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ نیا فارمولہ بعض میں چل رہا ہے کہ پہلے ان کے اندر ملو پھر ان کو دعوت دو، پہلے یہ کام نہ کرو، نماز جو ایسے پڑھو، نہ رفع جائیں کرو، نہ آمین کرو، نہ فلاں کرو، نہ فلاں کرو، ایسے ان کو باور کرو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب اس کے اندر گل مل جاؤ پھر ایسے ایسا ان کو اپنی طرف دب دو، مطلب کہ پہلے غلط راستہ خود اپناؤ پھر پتہ نہیں توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ بھی ایک عجیب ہے، پہلے ان کے نظریات عقائد اپنا کر ان کے اندر ملو پھر ان کو اپنی طرف دب دو. سیدھی دعوت دو، مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، ہم تو ان کی ہدایت کے ذمہ دار، ہمارا کام تو پہنچا دینا، اگر نہیں مانتے تو نہ مانے. یہ کیا کہ پہلے ہم سنت کو چھوڑ دیں، نبوی طریقے کو چھوڑ کر، ہاں یہ حکمت ہے کہ تمام طریقے کو چھوڑ کر پہلے ان کے اثر کو خود قبول کر لیں، تو پھر پتہ نہیں ہم ان سے نکل سکتے ہیں، انہیں کے اندر ہی رہ جائیں گے. یہ ایک دماغ پھرتی نا ہمارے اندر بھی. وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو یہ حکم عربی زبان میں. کذالک کی تشبیہ جس طرح پہلی کتب کو ان کی زبانوں میں نازل کیا, پہلی کتابوں کو ان قوموں کی زبان میں نازل کیا, اسی طرح قرآن کو ہم نے نازل کیا عربی زبان میں. وَلَنِتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اگر آپ نے پیروی کی اے نبی بالفرض اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی بعد اس کے آپ کے پاس آ گیا علم, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ, نہیں ہوگا آپ کو اللہ سے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی ہو نہ کوئی بچانے والا, اللہ کے عذاب سے نہ کوئی آپ کو بچانے والا نہ کوئی حمایتی اور ہمدرد آپ کا بنے گا. سب حکومت کو دیا جا رہا نا کہ بالفرض وحی کا علم آنے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا. اہل علم کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن کی بات آنے کے بعد, حدیث کی بات آنے کے بعد, پھر اپنے پیر کی بات, اپنے بزرگ کی بات, اپنے امام کی, اپنے پیشوا کی بات, اپنے باپ دادے کی بات ماننا, یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے. کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی کو بھی کہہ دیا دل فرض, اگر اصل میں سبق تو مجھ کو ہے نا, اگر قرآن کی بات حدیث کی بات میرے علم سے مراد وحی کا علم, یہ آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی بات مان لی, ان کی خواہشات کے پیچھے چلے, تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے وہ آدمی اس ان کو سوچنا چاہیے جو صحیح حدیث آنے کے بعد بھی کہے کہ ہمارے فلاں صاحب نے ایسے کیا ہے, ہمارے ایک پیر صاحب ایسے کرتے تھے, ہمارے امام صاحب ایسے کرتے ہیں, یہ تقلید شخصی جو ہے اس پر اڑ جانا اور حق کو قرآن اور حدیث کو وحی کی بات کو ٹھکرا دینا یہ بہت سنگین جرم ہوگا. اور اسی طرح قرآن اور حدیث کی بات کے سامنے کسی وڈیرے کی بات, کسی دنیا دار کی بات, فلاں چودھری ہوتا ہے تو یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں, کوئی مسجد کا کوئی امام ہے خطیب ہے انہیں رائے رکھنی ہے, وہ مسجد کا جو متولی ہے, مسجد کا جو چودھری ہے, جو بات اس نے کہی ہے, اگر وہ سودی کاروبار کرتا ہے تو ہمارا طریقہ یہ کہ ہم نے سود کے بارے میں کبھی مسئلہ نہیں بتلانا, کیونکہ اگر بتلا دیا تو اگلا جمعہ ہمارا یہاں نہیں ہوگا, اگلی نماز میں ہم یہاں نہیں رہیں گے, کیونکہ مسجد کا جو متولی ہے چودھری ہے وہ تو ہے, اس کا اپنا سودی کاروبار ہے. اگر ہمیں ٹی وی کے خلاف بات کر دی تو اس کے گھر میں تو اپنے ٹی وی ہے, تو ہم بھی بس کہتے ہیں بس ٹھیک ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا بیان کرنا چاہیے, مسلط سے کام لینا چاہیے. یہاں مسلط ہے, یہ لفظ مسلط کا استعمال ہوتا ہے, یہ چودھریوں کی وڈیروں کی رائے کرتے ہوئے دین کو چھپائے رکھنا, حق کو چھپائے رکھنا یہ درست نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, تحقیق بھیجے ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, بنائی تھی ہم نے ان کی بیویاں بھی اور اولادیں بھی, نہ وہ رحبانیت تھی نہ وہ منصوبہ بندی پر عمل کرنے والے تھے. ازواجن سے رد کیا ہے رحبانیت کا, اور ذریتن سے رد کیا منصوبہ بندی کا. ذریتن کا لفظ جمع ہے, اور جمع کے اندر کم از کم فرد کتنے ہوتے ہیں, تین, تو یہاں کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے, تو انبیاء جو ہے وہ بھی منصوبہ بندی کے قائل نہ تھے. تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو آپ سے پہلے, بنائی ان کی بیویاں بھی اور ان کی اولادیں بھی, تو ماں کان علیہ رسول اللہ بدن اللہ, نہیں لائق کسی رسول کو بھی تو وہ لائق کوئی نشانی بھی مگر اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی معجزہ بھی نہیں دکھلا سکتا. لکل اجل کتاب, واضح ہر اجل کے ہر ایک چیز کے لیے وقت مقررہ ہے, ہر ایک کے لیے چیز وقت مقررہ ہے, اپنے وقت مقررہ پر چیز ہو کر رہتی ہے. بعض نے اس کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ ہر دور کے لیے ایک کتاب تھی, اجل سے بعد دور, ہر زمانے کے لیے ہر دور کے لیے ایک کتاب تھی, جس طرح اس دور کے لیے قرآن ہے, اس سے پہلے آپ کی آمد سے پہلے تورات ہے, انجیل ہے, وہ اپنے اپنے دور میں وہ بھی ہیں. یم اللہ ما یشاء و یثبت, مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے, جو چاہے اپنے احکام میں سے منسوخ کر دے, جو چاہے باقی رکھے. تو وہ اگر انسان جو اپنے احکام میں تبدیلی کر سکتا تو اللہ کے اختیار نہیں, اللہ جو چاہے اپنے احکام پہلے نازل کیا تھا کسی مسئلے کے لیے پھر اس کو تبدیل کر دے تو اس کی مرضی وہ کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ پہلے نازل کیا, پہلے نہیں اللہ کو پتا تھا, اللہ کو پہلے بھی پتا تھا. یہ نسخ کی بات پہلے ابتدا میں اصول کے اندر یہ وضاح سے کی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کا یہ قرآن کے بارے میں نسخ کا کہنا یہ بڑے لال لال پیلے ہو جانا کہ نسخ کا لفظ قرآن میں آ گیا. تو لفظ نسخ کا معنی کوئی غلطی نہیں ہوتا, بلکہ نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلا کام جب ایک خاص وقت متعین تک تھا, اب وہ وقت ختم ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کر دیا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مسئلے ہوتی ہیں, تو کسی مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا حکم جب تک چاہے جاری رکھے, جب تک اس کو ختم کرے, جب تک اس کو چاہے بہار رکھے, اس کے احکام اس کے قوانین میں اس کے کام کون دخل دے سکتا ہے. کہنا کہ کیوں ہو گیا, اللہ کی مرضی وہ کرے, ایک حکم کو چاہے تو ہمیشہ ہمیشہ رکھے. کتنی پہلے شریعتیں ہیں, پہلے شریعتوں کے احکام اللہ نے تبدیل کیا, اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا. اور یہ ہر شریعت میں ہے, تورات کے احکام میں, انجیل کے احکام میں خود ہے. یمح اللہ ما یشاء و یثبت, مٹاتا ہے ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے, وہ یثبت ما یشاء, اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے. وعندہ ام الکتاب, اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب, ام الکتاب لوح محفوظ, جس سے امام مبین بھی کہتے ہیں, اس کے وہ اللہ کے پاس تمام کچھ اللہ نے اس میں لکھا ہوا ہے, اسی کے مطابق اس میں اللہ نے پہلے لکھا تھا کہ یہ کام یہ حکم میں نے اتنے سالوں کے لیے جاری کرنا, پھر اس کی جگہ پھر لوگوں کے زمانے اور لوگوں کے حالات تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ احکام نازل کر دینا, یہ اللہ نے پہلے لکھے ہوئے ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. ما زائدہ, اگر ہم دکھلاتے بعض وہ چیز جس کا ہم آپ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے, ان منکرین سے جس عذاب کا ہم نے وعدہ کیا ہے, چاہے تو ہم آپ کو دکھلاتے ہیں, آپ کی نظروں کے سامنے وہ عذاب آئے اور ان کی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں کہ ان کی روح ان کی موت نکلتی اور ان کو مار پڑتی, اگر ہم چاہیں تو دکھلائیں بعض وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے فضا کا جزا محدود, تو یہ ہو سکتا ہے. اور نہ توفین کا یا ہم فوت کر لیں آپ کو, تو ہر دو صورتوں میں آپ کے ذمہ ابلاغ ہے اور ہمارے ذمہ حساب ہے, آپ کہاں پہنچا دینا, جو نہیں مانتے حساب ہم لے لیں گے. اولم یرو اننا تلابنا ننقصها من اطرافها, کیا یہ دیکھتے نہیں, بے شک آ رہے ہیں ہم زمین کو کم کر رہے ہیں, ان کو اس کو اس کے اطراف سے, زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے آ رہے ہیں, مسلمانوں کے فتح مسلمانوں کو فتح دے کر اور کافروں کو شکست دے کر, کافروں کی جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے, مسلمانوں کا حلقہ پھیلتا جا رہا ہے. یہ دیکھتے نہیں ہیں اسلام پر حق چیز ہے, کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو کم کر رہے ہیں اس کو اس کے اطراف سے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے, نہیں پیچھے ہٹانے والا اس کے حکم کو, نہیں کہ رد کرنے والا اس کے حکم کو. وہ سریع الحساب, اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم, تاکہ چالیں چلی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, جس طرح یہ مکہ والے چالے چلتے ہیں اس طرح انہوں نے بھی طرح طرح کے مکر کیے تھے جو ان سے پہلے. وللہ المکر جمیعا, تو اللہ کے لیے ہے تمام کے تمام چالیں, تمام چالوں کو ان کو کارگر کرنا یا ان کو فیل اور ناکام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہزار چالیں چالیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے تمام ان کے مکر اللہ کے ہاتھ میں. وللہ المکر, اللہ کے لیے تدبیریں تمام کے تمام, وہ چاہے تو کسی کی تدبیر کو کامیاب کرے, چاہے تو ہزار تدبیریں کر لیں پوری دنیا کرنے والی ہو, لیکن اللہ فیل کر دیتا ہے. یعلم ما تکسب کل نفس, کیونکہ وہ تو جانتا ہے جو کمانے والی ہر جان, ہر جان نے جو آئندہ کرنا اس کو تو وہ بھی پتا ہے, اس لیے وہ کتنی بھی کوشش کر لیں کتنی بھی تدبیریں کر لیں اللہ تعالیٰ ناکام کرتا ہے. بس یعلم الکفار لمن عقبت دار, ان قریب جان لیں گے کافر کے کس کا ہے, کس کے لیے آخرت کا گھر, آخرت کا گھر کس کے لیے, یہ ان کو پتا چل جائے گا. ویقول الذین کفروا لست مرسلا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ تم تو بھیجا ہوا ہے ہی نہیں, خود ہی نبی بن بیٹھا. نبی ایسے ہوتے ہیں, نبی بنتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بہت بڑا ایک فنکشن کرتا, کہ کانفرنس ہوتی, کہ سیمینار ہوتا, فرشتے آتے, اللہ تعالیٰ خود آتا تمام کے سامنے کہتا چودھری مان لو یہ میرا نبی ہے, فرشتے یہاں ہیں ڈھول پیٹ پیٹ کر اعلان کرتے منادیاں کرتے یہ اللہ کا رسول, یہ تو کوئی بات ہوتی, یہ کہ چپکے سے آ کر کہہ دیا میں نبی بن گیا. کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لست مرسلا, تو بھیجا ہوا ہے ہی نہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, کہہ دیئے اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے میرے اور تمہارے درمیان, وہ اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے. اللہ فرماتا کہ میں نے نبی بنا کر بھیجا تو اللہ کی بات پر تمہیں کوئی یقین نہیں آتا. اچھا اگر اللہ کی بات پر نہیں ہے تو من عنده علم الکتاب ان سے جا کے پوچھ لو جن کے پاس کتاب کا علم ہے نا. تمہیں لال بجکھن نہ کسی کو لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے, تمہیں کیا پتا علم کیا ہوتا ہے. صاحب علم چلو یہود و نصارا کے جو پادری ہیں ان کے پوپ ہیں ان سے جا کے پوچھو تو حلفن کہیں کہ واقعی تورات میں انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات ان کی رسالت کی صداقت ہے یا نہیں, تو وہ بھی آپ کو بتلائیں گے. جیسے عبداللہ بن سلام اور دوسرے ایمان لانے والے علی کتاب نے اقرار کیا کافی ہے اللہ گواہی دینے والا میرے درمیان تمہارے درمیان کفا باللہ لفظ اللہ جو یہ کفا کا فائل بنے گا اور با زائدہ ہے اور ہمیشہ اسی طرح ترکیب ہوتی ہے. کافی ہے اللہ بلحاظ گواہی دینے کے شہید تمیز ہونے کے منصوب میرے اور تمہارے درمیان اور وہ بھی جس کے پاس علم الکتاب ہے. سورہ رات کے اندر جو اہم مضامین گزرے ہیں وہ پانچ چھ ہیں. نمبر ایک, اس کے اندر عقلی دلائل بہت کثرت سے بیان کیے گئے ہیں. عقلی دلائل اس کے اندر بہت کثرت سے بیان کیے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں. نمبر دو, اس کے اندر کئی ایک مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کیونکہ مثال کے ساتھ ایک عامی سے عامی آدمی بھی سمجھ لیتا ہے تو امثلہ کے ساتھ باتوں کو سمجھایا گیا ہے. تیسرا, مومنوں کی نو صفات بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. ان نو صفات کو اختیار کرنے والے کامیاب اور سرخرو ہونے والے ہیں. نمبر چار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شبہات سے ان کا رد بار بار کیا گیا ہے. اور نمبر پانچ, شرک پر بڑی کثرت کے ساتھ زجر و توبیخ کی گئی ہے. شرک پر زجر و توبیخ بہت کثرت سے کی گئی. اور نمبر کتنا, نمبر کیا ہے, تو یہ تقریباً پانچ چھ قسم کے مضمون, یہ پانچ قسم کے مضمون جو بار بار اس صورت کے اندر, یعنی جو خاص اس صورت کے عام مضامین ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوئے. کتنا ٹائم ہے, پانچ منٹ ہے باقی. اچھا چلو